تحية أخي المسلم لأخيه المسلم وتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله جل وعلا ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية وفي هذا المكان كما أخبر وقدم الأخ الفاضل الكريم يدور حول وقفات وتوجيهات إلى من أدرك رمضان. Harayati Allah subhanahu wa ta'ala wonda toppita da jamma e nyalorma dum e makkere makko hino yilondira jamma hino yaha nyalorma hino ara e yetti mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonda firli suda lebbidin e duubidin ko si tawi nyalde hebike jonte hebo si jonte hebike lebbi hebo si lebbi hebike hitande hebo si dum fawondiri wonta duubi ko ɗum gurnanna woni yewitade. En yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗo en andinde ɗum, wonɗo en toppitanade ɗum. Sorande nelaɗan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓawa maɓɓe hino eto ñantingol lawol maɓɓe ha ñande dargal dari, siɗen Allah subhanahu wa ta'ala teddinir en yiɗugol ñantingol nelaɗon, yiɗugol jokkugol lawol maɓɓe ngol. Haraki tay dum fekki wi den Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni nemi no wa jiya baben kanko ni teddino bani adam hina jiya e nema mola nado mo teddiniri en okku golle ngurna nge jallal ha ka jodi den do den nande ko teddino wana enen do tum horu no ma juluno idi ko fekki kono buy be tawda ngaden Allah subhanahu wa ta'ala detti dum hakki en ko non ko ɗum ɗo hiɓɓi fof himo wawi kadi ɗettitude woɓɓe. Kono hiɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde koɗanta e gurnanɗan ha hewta lewru ndu o arkita en daragol waɗa e mayru ko welatamo kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wano o wiiri non. Ara wiɗen ɓaynde tawno ko koɗo tedduɗo woni an koɗare woni suuma e ino landi waɗen yoga e andintinande e huppintinande ma fewtintinande ko tanjiniren si tawi julɗo wattani haqqille muɗum Allah subahanahu wa ta'ala natiraymo moƴƴere ko muuyi kon e nder lewru ndu wani wofa hadihi waqafatun qasira fi mustahilli hada lshahr alkarim tuhyi alqulub wa tudakkiru nufus wa tuqawi alazaim. Haray ɗeɗo toɓɓere wonɗen sappade ɗo seeɗa ko wonande tanjinanaɗo tawede nduɗo lewru ɗen toro Allah subahanahu wa ta'ala waɗan hen ɗum. Haray ɗeɗo toɓɓe hino tanjina ndeɗe wonoyta saabu wuuri tugol ɓerɗe ɗe, ndeɗe wonoyta saabu ko andintinta fittani ɗi, nde toɓɓe ɗen wonoyta saabu biisnillahi ta'ala ko tiiɗinta fellital neɗɗo faalaɗo rewde Allah subahanahu wa ta'ala. ara ko ɗiɗo piiji woni ko ɓurde marde haaje muɗum. O wi alwaqafatul ula udakkiruka akhil muslim bi asli alkhalqi wa sababi alwujud. Qala llahu ta'ala wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Qala alimamu an-nawawi rahimahullah wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil'ibada محق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن هذول الدنيا بالزهاده فانها دار نفاد لا محل اخلاد ومركب عبور لا منزل حضور ومتسرع انتصام لا موطن دوام. وقفال لك ان انت تاوهر مالك ان انت نسيت بجلد من فوق وقوقوني صبوها ودلنجا لنمرنا غدن هنا جاكوني هرب e raya woodede ngenen bani adama jinnaka dow leydi ɗo rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. Jonnon o wi mi tagirali jinna yimɓe sina fiyoɓe rewa ودون الهدف والمقصد العظمى لوجود الانسان والجن امام النووي رحمه الله تعالى بماكي اودو ايه فسبنا اندلاب ودخل الله انجي عبابن كو بفقراك في دوا وحرين هانني بوقتك بندب التوب بتطو كو بفقرا سب مورو كو ودنون كو دندوان سب ارقل مقبدو be eto kadi be durno ga e de gebe aduna sakko to de neddo nge koko taga tam mudum be lundo rodi do woni ruuda gol e yondina gol wo ko adi non den haani adun andude aduna ko galle lannay de wana galle heddotode aduna kadi ko mbatta teri yawtirni wana nokku hodirto aduna kadi ko yaawdum ko fimu fekkata wana no kuduma todo e watani hakila dundo e nanda ron sai ko honno tambi to ten o do aduna wadi no manda li dundo aduna horay dum wa mu wata fakkar ya akhil muslim ki azim fadlillah alayk wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ajallu tilka ni'am wa a'zamiha ni'matul islam fa kam ya'ishu ala hadhihi al-ard من أمم حرمت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء ثم أحمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق فكن ممن ينتسب إلى الإسلام فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهم مخالفون لتعاليمه ظاهرا وباطنا مفرطون في الواجبات غارقون في المعاصي والآثام فاللهم لك الحمد ويو مسيبه جلدبايا دويا واو ترنا دنگل دوال واو اتو ميجي تادنيم الله سبحانه وتعالى مو دونك دو مالا ونما جيجومي من دي ساوية كون تايدا واو تادي لمو دها اندار دي كوتي هنا جيانوه كبوي مو دنيم جي الله سبحانه وتعالى يدو جيانو ماو دو تقع وضع بني آدم ونما إسلام wonari ko nyelo wuri e do ndido leydi hande be tawaka Allah subhanahu wa ta'ala arkisali be famu gol ko ni islam woni shahadatan la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah anjoni ma subi ma hakkunde be do majjube hakkunde be do lemube hakkunde be do be anda wonaru ma gite yurmene o famin ma kado dina islam e mojjere makko wa dun no ko bural joni nan himo okkangol kala mo o fala wa ma kala fala do hebata dun do o yeti dun feki yetto kare Allah subhanahu wa ta'ala mo de do neema pewal ko wadi non famu buyno wodi kadi e askin kinibe ka islamu ga haraka ka islam be noddi tori kono harako be lundi be ko islamu janni kon kene e gumbo annon joni ma subi ma kade der ben astin kini be islam o haurin dimma e jogi takol ko joni me yidi ko woni lawol ne lado gol sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo nari ko jelo e wiide ko julbe wuri hande hibe weltindi gaay tokkugol di waddidi hibe fubbo hibe muta e der bakka tuudi e lundande wo be di yettugol Allah subhanahu wa ta'ala anda wadana mu hafisa jonnu ma dum do o wi wa anta ayyuhal muslim تتقلب في نعم الله عز وجل من أمن في الأوطان وسعة في الأرزاق وصحة في الأبدان عليك واجب الشكر بالقول والفعل وأعظم أنواع الشكر طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه فإن النعم تدوم بالشكر كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم وإن وقال مسيح جلد كدنا wondari no wonda wali torde e dow neemaaji e der neemaaji Allah subhanahu wa ta'ala immorde e deejugol e uttugol leydi ndi wonda e mudun ndin tawi kuma majuda fala na yaltude dabbugol arki feo ɗum no deeji no newi woɓɓe hina e nder leyɗele ɗe tawka pinka no haɗi ɓe yaltude woɓɓe hina e nder leyɗele warindira no haɗi ɓe ɗaɓɓugol arki fe woɓɓe hina e nder leyɗele ɓe falanoma yaltude ɓe ronko hay laawol yaltugol pitali mabɓe no yeɓitani heddagol ɗon wo an jonima no yaafi ka wonɗa ɗon e ɗum ɗon wo tuma falaɗa wo awdita ka yeyata ɗon tuma falaɗa wo yalta e ɗettaro to yaaha humta haaju maɗa arkise ma jonmen no soggui ɗum ha tawnuma timo watta ma don kadi kellal bandu wo narine ma je jonne te fuddi ke kontu den timminta wo hino wakki mago inda daroto da wona yetto wodi do ne ma je Allah subhanahu wa ta'ala ina jeyano ngene ma ne jeya ko buri mawnu de yetto gol ne ma je tabaaraka wa ta'ala din woni daragol totta haqqeji makko de o yamiri din e daragol rento modga dadi to potti to di o hadidi yetta di do ne ma je yettira di bil qawli wal fi'l ko wadi non ko bi shukuri tadumu an'am ko yer ko yettude wone ma je de woni ko tabiti Allah subhanahu wa ta'ala wi te o yetti ne ma je de mi bayda nayo si on yeddi di haray latte amben ko sattude molanade haray dum do ko ne ma je de tawata kala wondo leydi buttundi wondo e leydi buttundi o yaway arkese ko ni hebude kon kono so woni e leydi wulndi haray na mijo arkese dabbata ma o mijoto ko honno wonki makko hetirta e on ɗon nokku woni dum do haray ko nema molnaro ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en yettemmo ko addi o jattude ɗum e juuɗe meɗen wono jattire e juuɗe woɓɓe waɗi noon na enen jonni ɗum hoore men eɗen tore Allah subhanahu wa ta'ala artisen yettugol nemaji makko ɗin Cheikh Mohammad Salih ibnu Uthaymine ɓe maki rahmatullah ɓe maki chukru ni ami haqiqatan ko ta'atul mun'im ɓe maki sa nani yettugol nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin wona wiyugol alhamdulillahi tun ɗum noon ko naw ɗum mina chukru kono haqiqatu chukri ko eltugol tere muɗum ɗen settal gurdam muɗum ɗan e waktu muɗum on ko waɗa e ko welata Allah subhanahu wa ta'ala kon ko ɗum woni yettugol nema o inni o alwaqatu thaniya wattinande hakkil ɗimmere nde ko andugol wondema min ni'amillahi alayka ayyuhal muslim an madda fi umrika wa ja'alaka tudriku hadha ash-shahr al-'azim والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح فرأس مال المسلم هو عمره لذا احرص على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سدى وتذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت واجعل لك نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك فالحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه شيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير واحرص أن تكون من خيار الناس كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وساء عمله فالحديث رواه الترمذي وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى وإنه دارتان لدمرة وارتان لحكي لدمرة كي أتطو أن أدو مشيط جلد نعمة الله سبحانه وتعالى دين هاجون دو ما أن تاونو أفون تي نورنا مالا هان لدو هتان نتاو تي مكدي نودو نورو هنو نين لفاتيك تاوي تاو غلين dan tore Allah subhanahu wa ta'ala arkisen do tawaen o arkisen wadugo le mayru ko welatan wo mijiti kon yelo neno hitande yawtunde mutini watti e nder leydi morde bani adama di morde goreɓe maɓe yaada e noɗa siɓɓe maɓe weldu noɗa nabidaɓe maɗa wo kon yelo ɗum ɗon leydi ɗetti moɗi hande ɗum hino wali ta nder leydi wona ñande faala yaltata wo si a naari a tawayi leydi moɗino ɓen ɗo wo faamu noon juutugol gurdam e heddagol e ɗo gurdam ɗum ɗon ko colfu ka neɗɗo ɓeydo moƴƴere ka neɗɗo ɓeydo dewal ka neɗɗo ɗaɓɓo ko watti falsinta ɗum ka Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗira ɗum gollugol golle moƴƴe ko nafata mo ñande dargal wo hoore manan kon julɗo wona bitiki o hoore manan kon julɗo wona magasin o hoore manan kon julɗo wona jawdi hoore manan kon julɗo ko woni ko umruhu ko gurdam ɗum woni hoore manan kon julɗo hore manan ku neddo non ko jawdi amma hore manan ku juldo ko ngurnan bak ko non o faggi to tobeido ko non o weltino to be to perda ko non o hulbinani en ha le tawno hay juldo ben faami hore manan ku ko jawdi ni si don be doy torama don be suno be wullito be ana be fama be doy torama si ngurnan dan doy tike be fama ta be doy torama anda ra hore manan kum kum doy tike imam hasan al basri rahimahullah wa maki ambani adam wa famu anya hore ma ko wak kullu yawmin madha naqasa ba'duka wa kala nyalale yawtune acuma andu na nyande yoga e mada do itike di mana hore manan kum ma do itike na nyande jaka ngandi hore manan kun juldo ko ngurna ta hore manan kun juldo wana pla pla to wana hore manan kun ko ngurna na woni hore manan kun bayri non jomi men jonni ma hore manan kun awa eto wakkilo da e kun don hore manan kun ka heba sono le tawno sa hebi do jawdi a uddi tiridum pla hara e hore hada pogare udde to golma plaso yondi no da nyamu gol mukin di fo wada de nokku dawa hirda ko tiye di peido aw eto o hore manan kum ma ngurnan do kadi peido da kratti ayu da kadole di do hore manan kum men kum musibe julbe ko ngurnan men dan wo eto den non wata dun yeboro ni wo anditi yelo hore de meden le hitande yawtuno de be juli idi honta be woni ngurnam be mana may de wirnibe wo wadu kadi e ko ma ka nyande fini weti wo o do ba ko hela man sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki e ko toppi toda piji joyi ko atti piji joyi tawdema be mana khamsatun laha khamsatu abbas piji joyi mardi liddu joyi di do piji joyi janta di do liddu majji o tumbo nirta e majji abadan e do bani adam dara do ngara hi salatu wassalam be maki ko di do piji joyi neddo attete jonnede si yo gollu e majji ko nafata mo si o weltini ke di do piji joyi ko piji joyi kadi lonto todi joyi lonto todi din si ari ko nin se di rimanta wonande di do attidi si tawi di toppita khamsan qabla khamsin neddo ko attete jonnede ko hayataka qabla mauti e watari de fulanun hayyun wa mayyit fi nafsi alhal kari no wuri mai o e ko himo wuri ko tampi ho ma o mai dela ron be maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanga wuruda toppi to ngurda ma ban ko wada ta na fe baonde mai la ko ti amaide wa sihataka qabla saqamika kadi eto toppito a cellal magal sanga senduda rewirangal jomi mada ko atti nyawa walo hibbade mada ara dum dono ko wonene hande watande hakkile mum kanani nela ran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma kuno ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragha be ma ki ne ma jiridi turbe dudu de yimbe ben hande be perde majji woni neema cellal e neema wakki neɗɗo layra o selli so rewali jomi makko e muɗum so nawni o faalete wadde hara walata wadde te islamu ko tangorte ko cellal jon men jonde ngurdantu jonnuma di mana cellal non o jonnuma dina islam ko tambora nanto cellal di mana kaɗo dina islam wosi ɗum no fetti kadi toppitoɗa moƴƴa ado toppitoɗa moƴƴa kadi wattu maɗa yaajuɗo wattu ka marɗa ɗo wat toppitoɗa ɗum ko atti ma pande yande e maɗa ɓayri de rente enen ɓuri wonɓe jindude hande no ɗaɓɓa arkite ene mari probléme dépense ene mari probléme ɓe guure ene mari probléme fiiji ɗuɗuɗi hino faala kadi janggude dina joni faami dina koye jangge jaɓano janggude saga mari tan hande hino ngati hondu hino faala moɓidirde ɗi ronkuɗi moɓidirde kewa kilake acci tuna dabbu gongol yaha e jangu gongol no ngati hombe jodi do bedo no duudi ande modda e andube gonga ben andi jangu gol no watti jangano tanga marika yi joni jangu gol no watti aduna on jogi tiket tan on wakilake acci tude aduna on fi jangu gongol ke ronku moobe nirde jangu gongol e dabbu gongol ono ni sika oni sa nalesi jono dunga no hara watane de hakil sanga marra don san toppi to mo parti ma punne hipa de mara be ma ki sanga kadi wonda suka shababa ka qabla harahi tuma wonda suka yela to de sappo e joyi ha to de chapanne ko sinni shabab do ko du di suka yaga siko diugol harada wawi siko dogodi hida wawi siko jonagol jonde jutunde dawawi siko puccinagol hunde ko juuti hida waawi siko turagol ruku juutuɗo ɗa waawi siko sujudu juutuɗo hiɗa waawi siko janngugol ko juuti hiɗa waawi kala ko faalaɗa e oɗo wakki Allah subhanahu wa taala no okkuma moye waɗugol ɗum wata ɗettu noon oɗo wakki jonnamo aduna tun haa aduna dampe arta noon faama a arti haray ko aduna dampuma ko ɗum sikara mo ko jogo to waɗi misal neɗɗo ɗettowo wurnam mum yeeɓa haa aduna dampa ɗum jooɗo noon jooni arta annda diina jannga hay fuy faama hay fuy nde aduna dampi ɗum arta kadi haɓɓito ko kañum wonata ardotoɗo ka joolirde de anndano hay o wi misal ma no wayi wasi suka heɗiɗo faale jombugol sonnajo yii jiwo mo faala ko o suka mo faala jombude on ko jiwo o yaha ka o faala jombude ɗon o toro wiyen ɓiɗɗo bappa makko ma ɓiɗɗo kaw makko ɓe okkamo si ɓe hokkimo jombi ɓeygu makko ari ka makko ñande ɓeygu makko hewti ka makko watta e juuɗe makko wiyen ɗum laylatu zifaf o naataw tawa moodi makko hino mo ni moodi makko tawa hino mo ni ɓe jooɗo dumum nden seeɗa jama on waynito fu jiwo wiya naam moodi makko ya hommo nodduma na goɗɗo noddila ya habbo lam yara moodi makko habbo o yalta ka winoɗon naam ñando hewti o yalti o nooti aduna o jokki aduna yaatu ɓe dogiri ni moodi makko anndam toni ɗaɓɓi haa taɓike goɗɗo annda ka wontiri ko misal bonnuɗo sukayagal mum faala ɗen famude o yaara ni o jokka aduna o jokka fimugol sigaret yarugol beere fimugol dorogu jokkugol worɓe janamɓe yaagol ne dan sinmiji ndaarugol sinima kala ko tawta hino wela wonti jiwo on jokka ɗum ɗo o yahoya noon haa ñiiƴe sola ɗaɗi ɗaata gaɓɓuɗe soɓɗi mana ɓoɓo ɗaɗi guri fof ñuɗo fimu fof joni hara yiɗo o huccinta fewtinta yelanta ko hoore mum yelanta ko goɗɗo go oɗo jooɗo noon miiji to haa inna maara min ndaara miɗo haani wattude hakki no woduno kam iwi haani ari ɗo min baaɓe ngan no okkunoolan ɓiɗɗo bappa on men yehi ka makko min jooɗi minnimo naam aduna noddinmi mi nooti joni si tawi aduna gayni haaju haaju mum e an siɗo haani yiltitaade toon hara mi aanaani mi yaha mi ndaara si on anndi taylan o jaɓa men kontina dewgal ngal baaɓe ngal okkunoolal ngal onna hii ɗum ndey ko feere oɗoɗa warta ha o tawa gorko mawɗo on kadi woni no mawɗo jooni no gasa o hiwro onna on anndi kiilan oya mi anndama goy sakko mi anndi de kay mo anndi mo o anndita o annda onna mi anndama onna on anndita allah wiini mi anndama ni ene on annda wiyeteɓe kaari mooɗi kaari haa miɗo anndi ɓe bappa min komi ɓiɗɗo maɓɓe on annda komin ɗo okkuno o ɗo haa ñande goo ñande mi arno tum min ni naam abbeela goɗɗo noddi lanɗa mi nooti tawi ko aduna ayi aduna joni gayni haaju mum en jonnoon minne mi artumi ndaara si tawi ko halduno ɗen kon no waawi laataade wallitoɗami ko heddi ko min gurnan ɗan a wernemo wiya ahlan wa sahlan ɓiɗɗo bappa a faldu kontinon dew gangal ka ona ta ta ka sudu ma feu tai mo luba hay bere no gafa aler nai mo ko na de werna mo ko bay na ngen ba ongan ni mira ko na de werna mo ko bay ro holli ma ala haji e ma sanga marta haji ma ko joni an kada hollai mo ala haji ma ko tuma mari haju e ma ko ya ta ci tay dai di janta mi gayni to ma konti yalto galle ne ko rewni ya konti anda ka baba ma hodi hari ara to wai do dilo ka jaba nay mo ko tori ko tani ko ni non ne ko kan ci tawi jotti aduna reli foti ha aduna dampidu ha rondi ke ko ronno to ari jodi ke wi kadi ardo to dina do du wi kadi mo dina e fu ko mo dan tigir dan dawa ta mo dinde hay fi do jo wa mo dinande mo dimum hay fi hande kadi topi to ngurna mata sanga gainata kare watta ne hakile mudu nela don be maki suka ya gal mangal ayinu ngal ko atti awonde nayejo nela don be maka ne hadis go tepere bani adama yaw ka tan yande dargal tawta ne ya hajo mi men lando mo peji nay hina je ko ne ko landate nyande dargal wa ashababihi fima abla suka ya gal ma dangal ko honto hittin dangal dunga jabo ta Allah subhanahu wa ta'ala nyande dargal hare watta ne hakile mudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memaki kadi engal umatangu mabla fatrika sanga ka jom men ndari buy naror ma do acci buy jonnu ma an watu hakil de anna wa nabi ra yecca hebata jawdi ko jom men ngudi tan tan do neddo jonnamo sitano ko golle heba no jawdi no wodi do jogi be golle satti de jama hono seeda ni beede satti kono be salta le ba sal hajun kala wodi hare ko Allah subhanahu wa ta'ala uddi tan tan neddo arkite li do jawdi non kadi wala bani adama jeedi jeedi al malu malullah jawme ngi wa atuhu min mali llahi alladhi ataku jawdi Allah subhanahu wa ta'ala do tekko jonni onni jonne landi be be wi on jonno be wata jogo jawdi ni kama ko jogo to imo wi وفي بيئنا النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم بقوم بايعوا المختار وفي فاعادنا ثمنا أجل من المنى جنات عدن تلحق الأبرار وفي وجودي وانتي بني آدم جينات هورم اللبع وفي تاري اللبع أن اللنك نقل اللبع أنه هناسة لجنة قلت وانتي نائن انجي اللبع كار tanana ta ci goddo maayi banana ey woki lubano kikin hettama wobbe ko non mun yintini papaatu ne yibe jabi ko ko lubano jommu ngeya jawdi kadi ko ko lulete jono ci tari jomme subi ma jonni ma wata jogo wi'a feddata sari feddata a accay ganya nyama dela don be tumbi dirna sahaba be nyande ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi tabaki onon do ko hombo mon jawdi mun purani den jawdi ronobe dum ko fe mabbe ho na ya rasulullah kulluna maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi tabaki malu kama qaddamta wa mali warithi kama akharta tabaki ko hombo mon jawdi mun purani den jawdi ronobe be wi menen do ho ne laado ko jawdi mun purani den jawdi ronobe tabaki jawdi ni martaani ni jeydaani koko ardin da ko ko ati amay de wadan dalillah Allah subhanahu wa ta'ala jawdi rono be ben koko ettu da maru da fermu da ko sa may rehendo ene hande sen landi tike ene ko jawdi men din pura ne en se fami o do hadis kangur nan ka ko jawdi rono be ben pura ni en ene sen golli en hebi koko wonde marde ko puri dudu de edi ko wonde wadan de Allah subhanahu wa ta'ala ko ka ko ko wonde mo wadande ko buri dudu de ko dem barde ko soa ka fa ma kelam nan ne kulluna maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi wa malu kama qaddamta wa malu warithika ma akhartha hada wa bi wasaika si agoli arregi ahedi ko wonda marde ko e ko wonda yaltinde wada lillahi wadana lillahi ko hono buri dudu de si tawi koko wonɗa marde ko ɓuri ɗuɗude haray faamu maalu warisika ahabbu ilayka min malik. Si tawi noon koko wonɗa ardinde ko ɓuri ɗuɗude haray faamu ko wonɗa kon ko gonga maaluka ahabbu ilayka min mali warisika. On anndi ñannde ko yimmaɓen aica radiallahu anha ɓe maaki ñalaaɓe meeɗi hirtude dammol ka maɓɓe, ɓe dari ka damal ɗon kangol hirsa ɗon, ɓe sennitanugol miskinaɓɓen haa ngollanni hetti fokkunni nelaaɗo maaki ɗettu ɗum ɗon naɓa fiima men aica mbaɓɓe ɓe maaki on annda gaccanaaliga gaccanaaɗen ga fi ko ñaam sina kum ɗo ko ɗum ɗo heddi ɓe maaki awa ɗettu ɗum ɗon. Ɓe senndi haa ɓe yeggiti ɓe e nguure nen ɓe yeggiti hoore maɓɓe lanni ɓe wiya ɗettu ko annditu ɗa haa ɓe yaa ɗo gomi won waɗirde ni yumma men aica ɗetti ɗum ɗon ɓewi nelaaɗo dammol ngol fooron ko ɗum ɗo accan ɗon en sela ɗon ɓe maaki hi harmi yeggiti subhanallah maaluhu ahabbu ilayhi min maali warisi wal anbiyau la yurasun tabaa. Kono ɓe holli en koko ardinɗa ko jeyɗa ɓayima men aica lanniɓe ɗum sattini nela ɗon ɓe maaki aica dammol ngol ngol hirtuɗengol ngol fopp maggol yingol ka suudu men ɗo haa heddi ko ko jogiɗa ɗo ɗum ɗon no metti faamude ka ima men aica maaki dammol ngol fono ka nden fuuduga ɓe maaki hi ɓe maaki ko heddi ko yehi kon ko ɗum ɗo ima men aica maaki konno ɗum woniri ɓe maaki koko sakkiɗen kon jeyɗen ko ñaamuɗen kon en jeeya en anndi si tawi jama o jogite ɗum ɗo jama o yalta miskinan ka marɓe ɓen si jogitike ɗum ɗo miskinan ka ɗum ɓuytoto hakkunego ɓen ka no wullede jawde ala jawle ala jawle ala wallah jawdi nowoɗu fayda gila aduna wiya aduna jawdi a inne meeɗaki hibbede ndi leydi ha hewti o waktu mo wurde ka jawdi ala ayiyay neɗɗo no itta 50 million sooɗa otowal ko dawira golle o inne jawdi ala e leydi yeyi ko 50 million français fa sa watti kewa ngal a wi jawdi ala e leydi ndi konu fallani konune jawdi falla won leydi heɓi si tawi galle ka darnuɗa ɗon ka hoɗa an ɗum hino ɗetti plus de 100 million ka walata ɗon a wi jawdi ala e leydi ndi konune jawdi fallata on anndi koko nela on alayhi salatu wassalam maaki kon jama on faami faamande junnitiinde tuta junnita nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ngalumaangu saanga heɓuɗa ɗettungu waɗa ko addi baasal hibbaade maaɗo baasal koko yiiloto no waywa henndu aray hannde hibbo ɗo janngo yaa hibbo to yommen o wiwa tilkal ayyamu nu dawilu haa bayna annas ñalɗi ɗin yiilondira woni yawmun laka wa yawmun alayka wa yawmun nasurru wa yawmun nasur ñalande goo haray ko an weeɓi tani ñande goo haray ko huccanma ñande goo ko an welti ñande goo haray ko kamawona wullede naani adna woni yilorde woni woni yilorde haray ko hikkata ɗon kon e alwaqfa athalitha tammere nden woni yajibu l ikhlasu fi nniya wa sidqu ltawajjuhi ila llahi azza wa jal wahdar aqil muslim anta wahdar wa anta taamalu taa madakil arriya waassuma fa innaha daun khatir kad tuhbitu lamal waktum hasanatik wa aktiha kama taktumu wa tukfi sayi'atik wa uyubik waj'al laka khabi'a min amalin salihin la ya'lamu bihi illa llahu azza wa jal min salati nafila أو دمعة في ظلمة الليل أو صدقة سر واعلم أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين فاحرص على التقوى قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين تبر تمرن وني أتقل لقنا أو أنوية دون أنبي أنوية متى هبوده أنوية قلابه دمتي هبوده بل شيخ مصاري بن سمين رحمه الله بماكي لو كلفنا الله تعالى بعبادة بدون نية لكان التكليف بما لا نطيق به نقطة واسعة وجهون لو ألنا أنية فرأوا إمي أولي لو فرطاك قولي أنية koko inni ma ha waruna ko ko hande etade ko lattingol anniyo anniya kan reli hebude kono bayri don do kadi famaka ayya wobbe hino eto kibugol anniye tawade lekki fiyo fiko wobbe ata hino dari sa tawi be tu kay sa noddi lara de wawata notade on no waktu fiyo anniyo fiko on ko lekka mo nade wana sha Muhammad Sali ibn Taymin rahmahullah be fillori be maki nyande ko ka haramul makki neddo iwru do aji to ari ka tom hajji bayda ngandi majjere do le kan nafota en do so wala ilaha illallah majjere nafota do majju ka hino fota e onko imam darni ewi yo darne darnama o moddini safo jiri himo habbirde o habbiri goddo dari himo eto kibugal anni yo himo woro dem o yi wo allahumma inni nawaitu ataqarrabu ilayka bi ada'i salati adh-dhuhri inda baytika al-muharram fil haram al-makki khalf al-imami wa fuqi li allahu akbar wa ndaka ko makon tundu di mawiti madu ngenti gayne amiya oi sibu o tay ma no jota ko jor kan jokki na jango ko na nan no diri kambe di tabo ya hedi ko wonde kon tay dun do anda o wi awo lali dato hande ko nyala ngonde hande ko le kombie awo lali lewrundu awo lali hitande ne di do tatna tinindi ko wo dun non jeya ka ton wo dun non men jeya ka ton habir ku imam na jogo de o lawani mo dore o habir be juli ha be salmini o detti mo be woni takko poto walla o wi ya ati ko ko wadda do dun do tabitale ne la tabitale sahaba ben tabitale mo be andabe ben o wi tabitale be do fu wo ni wo amenen ka amen mo juli wadali dun do hare wala julde tamba o motini o wi ka amen o wi ani ka jomi men asara ka motinal ka amen menen mo juli wadirali ni hare wala julde suka o wi aka jomi men mo wadirali ni ma hewaton julde alhamdulillah jomi an jotu do podo do ngurnang ha fotini en do menen ko ni men andir kan o wi wana ni dina kan wi do wayno ni ayya wa bayno anni wallahi yurmete tanu sakki ha du de tanta ke tan anni e ko wallahi ekete wana yo fibo fibo gon mo leeli fi ha wa anna musiqo julba ke do e to mo ja ren to da de a golla dewal mo dal ko ko wiete arriya wa sum'a ne dum natata gollal ma dagal wadum ko nyaw mona nangu hulbi ningu bonna ngu golle riya non no metti fi ha riya no metti dadu de ha hay moddi be ben cippira e dum ha moddi be ben karamo ko de mola na be ben gerda e riya cippiro mola na go fira wali be tan di fi onnu riya ko fiji didi ko ya wadu fi yo be yu ma fi yo be nanu ma acca wadu de fi wata be yu fi wata be nanu dum do fofo riya kono wata o kono on sawabo si awadi dewa si yo imbe be yu da wadde ma a wowli fi yo be nanu da wolude dum ko riya si a acci wadu gol dewal fi wata imbe ben andu hida wadde dum ko riya sa de ki wolu gol fi wata one ko awoni wolude dum kadi ko riya sabal kula kon ta dadirte shekhu jamin bela ini dum be maki ko ya fi gola dina na jomi ma hara qabali fu ko ana jomi ma e gollanga si tari non anati di edu riya on ari kunci yatrukul baba fi awat fi al-amal riya ay kon ka wonde kono hara nati dale mu be maki si kunci a uddi taniba fal nati a werni bonna e gollanga si kunci wana ya uddi si bonni ba fangal nati ko ya rabaya do de wangal mo sakke to mo dide ko dum noto ko laa riya no jotti bani adam ha burti jono salaf hadhihi al umma kambe ko be andirano golle wade teede den ka yimbe ben anda to to be ron kata de wadde fi yimbe ben hino do piijiri kawa kano haalaa suuɗeede yimɓe ɓen ɓe waɗa saaɗi yeese yimɓe ɓen ko ɗum ɗon al ihlas mi darde mi saala juulen ɗo fana jama fo immo juula raatibata duhru albadiya awo wa juulde ɗum ɗum juula ɗo ɗo ɓen namin kadi lan weltindi sa habbiri ɗon ɗanndi ko julde ɗen koye riyamani haa nde gasey haalaa fof e muɗum si tawi le an no jeeya e sunna maɗa aada maɗa juulugol raatibata assalawat salminaama gooto immaaki juuli kañum ari si mi yimmi kerooɓe faama jooni min lam faamini lam manti min mi accataa ɗum yomi accuro ɗum ɗon kadi ko riya goɗɗo goɗɗo jooni famal makko rek hiɗa woowi waɗde hii so ndaaruɓe waɗi ma ɓe waɗa ɗimmo jokka golle ma ɗen ko wowɗa waɗde kon hala gasi etoɗaa kadi dewe ɗe tawata ɗen wonaa feññinteeɗe suuɗaaɗe ɓe wii tamitiiɗe gooto e salaf o hoorii duuɓi capan nayi ɓeygu makko wonɗo ka suudon anndaahimo hoorude korka koɗɗon ɗon naafiima ka o golloyta toon ɓe anndaahimo hoorude ɗum ɓeygu makko annda ko ngo anndata ɗum e deftere wiyeteende min ahlaaqe salaf ɓeyni wonko on noon waɗay noon ko dawowo bimbi arta kiikiiɗe ñannde o dawata o ɓeygu makko inna ittukkooƴe o inna waɗanan mi naɓora ɓeygu makko moƴƴina haa moɓɓe haɓɓa jonna mo himo halde miskiino ñannde o ñannde mi naɓante tirɗum kooƴe o rewna ka ongo feƴƴa kiikiiɗe o rewtata ɗon miran humpi duuɗi capannayyi ɓeygu makko no moƴƴinde tirɗum kooƴe no anndi mo ittude kooƴe jooni men no anndi o alaa ittude kooƴe gooto anndaatinaa jooni men duuɗi capannayyi ɓeɗo no wakkilii kaa wona ar soƴƴen tummiɗo hoori naa ɓe aki soƴƴen no anndi ran jogitii sunna miɗo hoori alannaaka siɗa hoori ko a ñaamay ka a haari ka fawini wona naaɓa sundulode nayi mbaɗa soƴƴi anndande mo waalo juulde naa ɗum gooto lannnaaki maɗum yaa ambaɗanndiwaa ko waawata waalda waɗde jere maɗa mo fottuɗaa bimbi o o waɗa gokkum ɗum ya honno e ange ndiyamullayi noon kan ceerno ɗum juutuno haa ommbo lanndima ti raɓɗi ɗum esi juutuno ommbo taw lanndima ta yaano juulugol ɗum hay gooto lanndaakima ɗum ɗum ɗon no woni aynur riyadi mana ko waɗataaka weddi tawa jaɓ haɓɓitoɗaa ma yimɓe ɓen annda ɗum idan wooɗe to suuɗa moƴƴereeji maa ɗi hayti ko gootum heɓu kon suuɗuɗaa ko goɗɗo anndantaama few e to heɓaa ɗum immorde e naafiilo suuɗaaɗo maa julde naafiilo suuɗaande maa ɗum immagol jemma miijitoo manngul joomi meeɗen e yurmeende makko e teddungal makko e aljanna makko e yiite makko e raɓɓindinaare ma haa wullaa fittaaɗi haaɗi yoora waaloɗaa wo rajulun dakara allaha khaaliyan fa faadat aynaahu min alladina dilluhum llah fi dillihi yawma la dilla illa dillu heɓaa ɗum ɗo mara ɗum ɗo ara goɗɗo anndanaalima ɗum sifa ɗum immagol jemma juula darde ɗiɗi ara goɗɗo anndanaalima ɗum heɓaa ɗumana dewal suuɗangal gooto e salaf goɗɗo meeɗi arde salmina ka makko naata tawi himo janngude alqur'an oya salmini tuma ommine o suuɓoy so wii o eynaa o ommine o suuɓi o muumirnde goɗɗum oya naati ɓe yewti haa ɓe waynindiri o yehi o tawi o muudiɓe fe o yaltinde o continue janngugon e nganndi dewe ɗen siɗe suuɗaama no waɗi ko tawata kon no suuɗo wataa jaɓu feññinde ko tawata kon noon kadi koyo feeñu wataa wii a suuɗay sinaa ɗum a wona kadi muraa in watani hakile dum non wo faamu joomi men ko jabanta e jiyaabe den fo dewe den ko hulaade mo den e ko non faddi to da ko tete takko Allah taala wo e to kadi wata jeede e ben yoga min minata ta aljanna mi sali ben wode jiyaabe den be jinna ka dowleede do kono la do non goy maake kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba istamiu kalima aba mi sali ben wode arna ta aljanna ina ta ko misali leno saaba be mi ne laa ko mo wete na ta aljanna salo be ma ke kala do ki rala ona ta aljanna kala lundi rala o kan ko sali na to aljanna kalu nda ko ne laa na ta aljanna musile o yaal kan mo go to yimi o wi ko ya bani adam wo watu hakki le ta man tor bakkatu ko fandi wo ko fandi baba ma adam ko bakkatu go to yal tin non kan ne aljanna ka ko di ni ko bakkatu gel ban nga tawari kan ne aljanna yal tin na akulu shajara allah taani tanya mule gangal bala takraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimi penyami penyami tum isbita minha ka go do fari na do penyami yal te betagama benadama ton be honnama nyamu memu wadu kala ko fala na kan ne aljanna sinangal do legal wata patto ngal patko memangal be memi ngal tu yal wo baba ma tagete nade e nder nokku o bonna hunde wotere o yaltine nder to ara do mo ba sifa ko wulure wi a konko e nata ka yaltini rabo goto sido ko pakka to goto be nata wadi yaltina ka der aljanna anga falarde do habba saudu sew bakka kunut dunut wi a kadi dinde firfete la haradi nata aljanna tiyan no ay wonde la takhiranna الظروف إياك ومحقرات الظروف نلا دم دماكي رن كيف أن نقول بكات وجرين إذن الوقفة الرابعة ما يبند هوني أود نفسك على ذكر الله في كل حين وعلى كل حال وليكن لسانك رطبا بذكر الله عز وجل الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه البخاري وكبر نبي رننك وقت دهكل wokare musibbe julɗo tedduɗo wowin wonkimaɗa kin jantagol Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo koko wowinte na yiɗugol jantoto joomi men ko wowugol no woodi wakkilotoɗo joɗade 1 heure de temps 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures de temps hara hunduko kon fawtata ko taƴinirta haala no wowlude ronkata so joɗi ke 30 minutes o wata wadde dhikrullahi 30 minutes hara o haɓali ɗoɗi wallala o wata jangude juzu alqur'ana harahimo e jam e jonde nde no gandi ko fi hon ɗum annafsu lam taka awwad wonki kin wowali ɓe gandi kadamal dhikrullahi ɗo ɓayri ɓey walhaqu yuqal alhaq yuqal ko ɗiɗo wuri ɗo e julɓe ɓe wonɓe ka nder hoggo islam gaɓe ko ɗiɗo wuure nde ɗo toɓɓe ma tato fedde go ari wi joomi men wi yo jante tawa fijirgu jante mo hayona kono noon minen min landaki no wiiri dey min landaki no nelaɗo waɗiri dey meɗen mari kadi minen kadi no min wawata waɗirde ɗum ɓeno woodi ɓe fawtaki kono ɓe ala moƴƴere muɗum no woodi wallaala no woodi woɓɓe ari wi joomi men wi yo jante meɗen andino nelaɓo makiri noon meɗen andino ɓe waɗiri noon e kaɓe waɗi ɗon eno waɗirte kono nini mene men wakkilaki ɓeɗo kadi no woodi woɓɓe wi menen ko addimen ka dow leydi ɗo ko rewgol joomi amen wo joomi amen tum hina jeeya e rewgol mo jantagol mo jantoromo no nelaɗo waɗiri noon menen ko ɗo men wuuri ɓe kadi no woodi kono saaren ta ke nen ka kadimere plaati de andu gol ganta ta karam ko jogo to dawa wi si jur to wi ko noddanay Allah subhanahu wa ta'ala wuri 24 timmo o hebali astaghfirullah wa atubu ilayhi la bitamede sikiru nare wa fe la roka يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أراني وتهبالي دل لا بكام در أهبالي سبحان الله وبحمده لا بكام در نلا رب ما كي كاري دل سبحان الله وبحمده لا بكام در جوني من يافان كما بكا توجي مكو دم حيث نفتا ونفو ما يمون إيه يالدو كاري صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هباب كامدر نلعب بماك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن دفورا كاحبر دنيا دربا كثيرا الصلاة على النبي يؤمن وياي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا فعل أمر إنما تفيد ماذا الوجوب وقال رب إني لا أجان تقول جون ما هو إنر نيالاً قال أنه دانو وجون مويل وقال جوك سبوتي أو تامت لني وندو دي فوفر ما ننفو وندو دي ويلسي دار ما ننفو سبو أستغفر الله وأتوب إليه لا بتامت سبحان الله وبحمده تامت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التامد اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تامد تونو هاري فوف وبن كوي مقب جيلا وصاهو تالي او وهارا كونتاك ذاكرين الله كثيرا وذاكرا وكو فوف ناو اتو هبا جزء القرآن جنگات يوميا Enernya langgar, itu jangka Quran saya. Enggak ada manggan saya juga. Wono hari, hai sila konta ewel sindi bebe, enggak konta tak ewel fofu bebe. Sinarung hara konta tak ewel sindi bebe, enggak fofu bebe. Enak ada wakili edi, itu nonong kekawir ni kejom dengan di, jom ngambur yang ngandu deh hore me. Anana ewenna, be acetan ke bendaho. Be mubun di robe jangko. Hibe fonga, unhibe fonga, mibe bende mikuro. Hibe wadde kobe wia, yobe waku. Be ala wadirde no be wira mo ida jodi ala wadde ko yada ya wadu ko hanga be kere be burdi go tuki kula sina har ko gol dengale wawde hala kon burdu do ki be wadde ko be wira be ala wadde no wira mo ida jodi da sali wadde ko wi ala na andi no wir no wadirte no kamba no buri to ko burdo wawde hala o kala to fata ter kara wadde ne hakile dum kay woni jurbe be jantata ko Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah be maki ka daftar makar kalimat tayyib be maki zikrullah ta'ala lil qalb be maki bi manzilati al-ma'i lis sama be maki jantago Allah subhanahu wa ta'ala dun ko wadata e bernde jurdo on ko dun hino plasa ni bernde jurdo kandi am plasa ni don lingi بماكي إذا تأرد السمك بماكي إذا فارق السمك الماء تأرد للهلاك نلعب بماكي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي وال سبحان الله جانت صوت جومي من أما جانت تاكو جومي من تنواي وغور لا يمايد ما جانت تاكو جومي من كم ميت شاف الفلام الثانية بماكي مرن جوكو si poti ke janta gol joni men haray lingi ndi yalti kan ya hini ka jarendi kon ngi habbi do mayde berne ne kon ngi habbi bande sere zikrullah al maut watane hakil tay jin bi jamaa ya en famen de wurare mayina watane hakil du moja ko ma wouti no en janta gol allah subhanahu wa ta'ala yuma nga sabe maki kana nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يذكر الله على كل احيانه نلا رب جنتنا جوم نادن اكلا الحال نبي ولي ngelaaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maake hadith moy ma muslim filli be maake sabaqa al mufarridun sahaba be bi wa al mufarriduna ya rasulullah be maake azakirun allah katiran wa zakira be maake ardi ke musike laawi ke sew se kiyeso janta to be joni mon ko duudi worbe e janta to be joni mon ko duudi kono den andi na jaa ko buri yurmu de kadi meden ne tawno rewbe tonnaɓe meɗen ɓen buyi faami ko wiya e waɗe kaadina wotina hijabu on ko worɓe ɓen tu ka yiyali ɗum tonnaɓe ɓen buyi ko faami ko wiya yo waɗe hara ko hara rewɓe no hani waɗude kañum tigiri ko hijabu on ko luttigon fof ka wiya waɗe o ko wigol ko usaɓe ma ko ono siyama jantagol joni men siɓe habbori worɓe ɓen siyama janggogo siɓe habbori worɓe ɓen siɓe wiyama janggugol qur'an siɓe habbori worɓe ɓen simana moƴƴere wiyande o siɓe habbori worɓe ɓen jomelle meeɗani sennidirde hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen ka yamirgol ka qur'an ka meeɗi sertude man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min holno jannanoyi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba o wiye aya go man amila salihan min dhakarin aw unsa fa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna nakira o wiye aya go innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ittitama ɗo o wi hatta wi wadhakirina allaha katiran wadhakira a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran adhiman o wi wal mu'minuna wal mu'minatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ka kariti o tumbinir fo yo sonna ɓe haccu famugol ko worɓe ɓe jeygal dewal ɓayda yiyay kamɓe koɓe ɓuuri tinnade wakkilanade ko dawgol yahamat sitta fuudu ɗono kaka anduɗo ɓe ngol wiyaɓe no andi no janggode no wakkiliɓen ko si fini no fittude suugu findina fayɓe sulma loota duus lawɓa milanji hirkoranoɗi yaaha ka marte arta lawɓa defa jokka si gayni wiya rontino fawtaɗo kono waɗanɗa jomma gila filɗa fonta ko jom men jeeykon e gurnam maɗa ayna fo kono ɗum ɗo kodi saabu mum no gasa hara ko moteur base o woni gorko o ɓayriɓe wi gorko ko weltindi o ko weltindi mo hani heɓande ɓe gure makko nden e nder ñallal ngal waktu kaw jooɗototo e maɓɓe o andintinna ɓe diina hay sina dar fara na janggugol par ce enen e wiyay to gandintingol wiyen ko deftere udditete laaɗaɓe deftere tawayɓe joɗɗinde hara deftere ala fuy ala andintinaɓe 5 minutes 10 minutes ɓeya pasi ko ɗum ɗo ɓuy wattana hakkille ɗum ko mari ko windi dartu no janggede par ce que buye men ko faami gandalngal ko ngal gayata ngal wana ngal gaya ko ngal wasila gandal wana kangal woni hoore ko yamira ɗen kon ko dewal yamira ɗen e watarewde joni men en janggali koyen janggo fiyo en rewmo wona e janggo fiyo won anduɓe kala mo kojo goto wi jongalle himo irriti goto fof ka galle mum siko jongalle himo irriti ko o foofi o woni taafu o ɓengure makko nen jooɗoto jondeji tati si waalo kaɓe fini bimbi ɗo ɓe walaɓe jamma ɓe jooɗoto jondeji tati hara ɗum ko tummodira fof fotte ɓe haldaɓe fotta ɓe tummodirana ittugol koɗe ka sitay galle ɗen wona e jam ɓe haldaɓe fottoya tummodirgol fi sokkari ɓe haldaɓe fottoya tummodirgol fi hirane si ɓe waalo woɗeɗo tummodira tati noon fof si ɓe tummodiri ɓen mike a taway nafoore jonde nen ko ɓandu nun jeyi ko ɓandu ndu mbewndu wurnude woɗeɗo tumbodire tati fi ɓandu ndu tumbodiral fi lahara on ka jooɗinen honto koɓe tumbodiri fi ɗum ɗon ko honto ɗum ɗo woni wokori annda a neyino ɓalli te ɓandu ɗum naa ko neete ɓe wimono faala andude lette e tampere neɗɗo yangantoɗo ɓandu yo accu haa neɗɗo maaya o heɓa balɗe tati o ara o ndaara mo ka waali ɗon o tawa yangganagol ɓandu ko mere ɗum ko fusno koko gilɗi e leydi ñaama ɓawa balɗe tati on kidi mayde sa ndaarimo a tawa yangganagol ɓandu ko perdi ko haa ɗo o yangimakin arina hatti joni noon ko tawata kon si wonti si yalti ko gila ɗon nafoore nde fuɗɗotoye eede woni won ciki ɗum na jamanu deppi wallini to koɗum sa yeya jongalle no hewti tawi a ene fay koy koɓe ñaami hi a wayay soko wallo tan koni neyirta kako kullo won jogiɗa ko ñaami a yeya soko wallo subhanallah an ko siɓe ñaami tun sokolka koɓe ñaami kon si yarti gasi na ɗum woni nedi na siɓe ñaami wonata haaju ma koyene ɓe janggi ñaamu gongol ko ma wona siɓe ñaama ala hewta e tumbum woda ko yeytima ɗum ta wanno ɗum ta sa fotte ɓikkum ma kum jogi kum duuɓi nake kinnatama kum ñaamale gonda ko ñaamale ta wanno kum ɗum lanno ɓe gurne ene ɓe janggoyno bimbi hi ɓe rewtuno darto hi ɓe ɗanino ɓaynu law hi ɓe juununo waktuji ɗi hi ɓe juuni jamma ɗo hi a waye salli ko ɗon waalo ɗo ko kanko andi tawi salliga wongol no landi duufeeti landaki yeey salli ko ɗo waalo ɗo si waalama ala kadi darta ene o mocci tiki e min haarmi yeggitiyawa immo ɗum koko aynitete fayna damni ni na kula andi dambol ma ɗingira nagge ma ko haaka damal ɗowtata falta nata ferma a waynodiri e mum dirdi hay sima e jemma ndata no ɓeƴƴinir ka ɓiɗɗo ma noon wonani a aynay ha waalo aynay ha anda no ɗaniri sa fini bimmi darta saari a mbaɓɓi afi imma si fininna oso yeeso noon ɗum ko sunna o jooɗo ɗon ko ɓootan janngo duwa fewntide fini ɗum ko sunna o jangga wala yo noon salligoɗa fayna nakkun ni wona kullum ni ko neɗɗo ko nine irte ɗen hani heɓude deftere wiyetede masuliyati l abil muslimi fi tarbiyati l awlad baba wiɗo ko julɗon konno ne taɓiɓɓe makko ɓen taɓine deftere nafa e moƴƴa kono sen darti jamo ala newde fittali ɓiɓɓe ɓen ko ɓalli ɗin wona neede ko ñaami yari si nawni awa ordonnance mankata courant kupatake ko galle robine kupatake mbuɗi ɗum hino waawi nawnu kum wo ordonnance ino wooɗi gaz mankata probléme kayete wo paasi no wooɗi gasi kala kodi sa waali ka ande a maayi joomen elta waɗanoɓe ɗum kadi ka ñande mayɗaɓe maayi bimbi mum fiya maayi e continue gurna mabɓe idan waɗɗane haqqille ɗum moƴƴa imam ibnu qayyim aljawdiya rahmatullah ɓe maaki faame dey jantagol joomi meɗen ɓurniɗo ɗum wo hara o ɓurnani ɓerde makko nden maayigol nde maayeke tan wo faamu kadi an musiɗɗo jurɗo gollema dewe ɗe ko rewirta joomi maako faamu sa maayi goto waɗantama ɗum ɓaawo ma ka sa maayi ɗo goɗɗo juulante ko fuutinoma juulali hay goto waɗantama ɗum goto janggantama ɗo qurana ko hannoɗa janggude fiya maayi golle noon ɗe tawta ɗe sa daraki goɗɗo darantako mo ɓaawo maayiɗa darano ɗum kono ene place ma o sa maayi hatta o continue hakka dawe no gasata ɓennay tun hande ka teddigol fi maɓɓe hande so mudditali ha joɗi ten surrugol siwtama surrugol goɗɗo kaka berɗe rewta kawdita yeeya ka o continue no gasa o gara o golla place o ɓuuri ko gollaynoɗako joni noon ko tawata ton hari siɗa ɗo gollete siya maayi gollete a jokki ɗum ha maayi a cimbo tawata kon sa maayi gollataka ko nde wurnoɗa wawaɗa golluda perdi ka perdani perdi mbattani haqqille ɗin fiiji moƴƴa o wi idan alwaqfatu alhamisa ihris ala qira'ati alqur'ani alkarim kulla yaw warattib li nafsika jadwalan taqra'u fihi bada kulli salat juz'an min alqur'an li tutammima fi lyawm alwahid khamsata ajza'in annase nani ko ɓeyiko wo eto lerɗa yiiɗa janggugol alquran wonki no yiiɗa ɗum wonki yiiɗa janggugol alquran wiyanta wonki yiiɗa dewal wonki ko sama kala yiɗi wo eto noon wona lerɗuɗo e janggugol alquran wo si tawi ala tan waktu ala hiɗa maati ha ɗa ɓitti ha wo eto yuɓɓa jandema qur'ana nde yuɓɓidirande e waktuji ɗin joyi o anda ha honto amude jowluɓe ɗum ɓe ganda wo awa sa juuli subaka a salmini jooɗo ɗon jangga juusu wallinande sa juuloyi fana sa yaltuka juulirde jooɗo ɗon jangga juusu a heeɓi jelu ɗiɗi sa juuloyi alansara sa yaltuka juulirde jooɗo ɗon jangga juusu omba a heeɓi jelu tati wo sa juuloyi futuro ta yaltu de joro don janga juzu a hebi jelu nay sa juri ge je wata yaltu ha janga juzu a hebi juzu u jori e der nyallangal wo do non ko baye ala tan ka joro da janga dimana aw profite ko do tan hoy faabu ko ena non de mari tan ka joro da dezer da kwader da ala wa dey a janga da ro hayni sugura ena wa timmini ma jangi juzu al mo jangi juzu u joli al qur'an nyande wo nyande hay ti o jangali aya labi didi so duni ke dum du i joli qur'an o fawra yur e jore mak o ta ngada sura ten abdura dum muntaqat min al kalimat al mulaqat bi yusuf tama ke ene ko hundu wadi sireni de e jangu gol sunna kal kahfi yawm al jum'a kahfi fawri de sebe ala no hunjade ko kasratu fikra kala ko ene de turu de yi defal jete te do fatia imamu be defal jita mo be kali ke ko tuma be wonna to de ka be wairi to ko ko woni gere wo ka fi bayri yontere ko juldo on anduno on jangay ka fi lawo juma fo juma ko ata wa ka fi no bora ni hay to hunjaki ay jangata te kanji benna ko to walori hara wanda ko dum hikkitori sew bardo na haba jolbe dum be ay na jange do yen jangen do joni ay qur'an yen ko wande ka walori yaltina nay modon joni wala ka fi hakku de buy e meden jono ci tay hida mari wirdu qur'ani sirtu khamsatu ajza'in kull yawm sadumi ke do khamsa sanawat e wi ali dai hara ya hunje ke alquran kono hara qur'an a bouri rima dengan ni nong hunja gole borgol na gotu e wi ali hara ya hunje ke qur'an dai kono harai ka wola e mayre o harai dandi ko tele hoto na ti roi ka abu harai dum nong andi lutti kari ka falo ala hunja de o harai no yelma hunja na de joni dum won bouri ngol no serte hunja gol pero non coro program de jonne ile nangale no di jotta na nyallangal pe tara bali ci suka ko di jotta na nyallangal pe tara jangali hiz qur'an to di data ta sa defter mun ne nyande de ti ne jambo go ko yugo ala kan ma yino yo dar do hande kan ser itan du mo su fuddo ese pero yuti o ko be do akira de mo ya e hu ne ne ko wala non wo wata jabu eto yuppa ngurna ma anan e jangugal alquran hara nyande wo nyande heba e mudu seeda hay tiduda hay ko juju jangata ma hizbe ma nisu ma rubu wata jabu nyallal peku fekire wala musakkara shay'an min alquran anta muslim hay tiduda ta jangu seeda mu ko be futa be wo seeda jilid ko kore arabu be be wi ko masaran masaran hatta yakuna bahra sera sera rek mudai hara idan wonon ka suma e do eto na beida ko wowra jangude ko dewi datta ma imam syafi'i ya ki sam hino ka alja o jangu lulu wa fikam lil imam ibnu rajab hanbali de ma ke imam syafi'i kim minain no lewru qur'ana fo kim minan de capan de jego fisha dewi imam syafi'i suma e ti dari make no yo ye de juldan de yama be heba en a sittina fatuma cippina de capanɗe jeego qur'an e nder lewru mu bal tabiti e mabɓe eggugol makka kaɓe yiwayno makka ɓe seeno madina jangugol ka imam malik taɓe hunjike mo wappa ɓe hunjike qur'an ɓe rewtino ne ɓe tippini ne hakkunde makka e madina tippinande jeego si ɓe tawo imam malik ɓe yehi jangugol ɓe rewtino imam malik miɗo ari jangugol e juuɗe moɗon ndina imam malik o yawta hunjoɗala winde deftere wiyetende mo wappa ɓe wi nden nomi hunjike nde ko ɗon tali baɓe pero ko jamugol ari wa hunji ke mo watta nde mi winni ne wo hi wo a arrude walaya wo dartu awa ɓe dartine ñande ɓe gayni ne dartude imam malik yi hunjanne nden e mandi tande nden e tabi tande nden dabtu on hawni ɓe moƴƴa se maki ko duuɓijol hunjorɗa nde deftere imam shafay ɓe maki ko balɗe capannayi mi hunjori بيان الله لا دوبي بي 40 يوم كما مالك رماك سبحان الله حفظت كتابا في 40 يوم انا كتبته في 40 سنة Imam Malik ko duuɓi capanna ɓe windiri mo wattawde gati duuɓi capannayi heɓe moogude nde ɓe winna. Imam Shafa'i hunjiinde balɗe capannayi. On saaɓe maaki ya Shafa'i, Imam Shafa'i ɓe maaki naam, ɓe maaki wallahi mi yii jooni nden bugite annoora moƴƴere makko nden e yurmeende makko nden ka ɓernde ma wata ɗanginir on lampu be zulmatil maasi rento faggitagol bakkatu haa ɗum ɗaano huuto ma nan. Imam Shafa'i ɓe maaki naam. Aɗa watta nen haqqil moƴƴa salaf ɓe wonde wiide hiɗen jokki ɓe se narti gurnam men ɗan harana konnguri ɗi en tawa tariqatu salaf no ga hiɗen ga sako samingo ɓe maaki ɗum ɓe maaki farqun bayna tariqati salaf wa jamaatun tusamma assalafiya ɓe maaki dental sincangal ɗo hingal innitii assalafiya e laawol salafiyankoɓɓen ɗi ko ni waɗi ka ɓattorɗa warata ɓurtude woɗɗade ɗum wattanen haqqille muɗum moƴƴal. oɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake ɓural janngugol alquran ɓe maake kala janguɗo halfeere wootere quran haray himo mari moƴƴere moƴƴere nden ko sappo wonta ɓe maake mi wiyaali alislam min halfeere wootere noon bal alif on tun ko halfeere laamu on ko halfeere mimu on ko halfeere so a wii alislam min a heɓii baraji capantati sa jangge juuso qur'an hiɗa mari machine tippino baraji ma ɗin total anda ko jele heɓuɗa o ala tippinowo ɗum on machine moƴƴinaka taw bismillahi rrahmani rrahim sa nartimo ko kalfejel woni e nder muɗum bismillahi rrahmani rrahim on tum ba en e signijon nimon sogga ha gase sa wi ɗum ɗon tuma tippini a wata heɓude fayda total sa jangi an ñande o juuso alquran ñande dargal sikkuɗa ɗi baraji ma fanɗay fandata wattane haqqille mum te nelaɗon kadi alayhi salatu wassalam ɓe maaki jangge alquran qur'ana araye ñande dargal tefana janggo ɓen janggay ɓene ɓen nde tefaniyeɓe awa noon janggo ɓen kadi gollitirta qur'ana tefaniyeɓe kadi ha ɓe laata yiide koy alquranu hujjatu laka aw alayka ɗum kam no tabiti idan al waqfatu sadisa jega ɓunɗu woni nduɗo lewru ramadan ko fursatun mawatiya mawatiyatun lidaadi dawati ila llah fataqarrab ila llahi aza wa jalla fi hada lshahr alazim bidawati aqaribika wa jiranika wa ahbabika ibra alkitabi walsharif walnasiha waltawjih wala yaklu laka yaumun duna an tusahima fi amri dawa fa innaha muhimmatu lrusul walanbiya walduat walmuslihin waliyakun laka sahmun fi hada lshahr alazim فإن النفوس متعطشة والقلوب مفتوحة والأجر عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. قال الحسن البصري رحمه الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات الأرض ووطن حق الوطن حق الجيء كبيرا ونكو وطن الحق النودة بهم بكادينا نودة مجيبة بهم e kaadina kaɓe wi koɓe julɓe hiɓe majjaka nodda heeferaɓe faamuɓe diina ala sina koɓe jokki ko adda ɓe kaadina ka enen noddugoɓe heeferaɓe waɗɗake enen ɓe jooɗiɓe ɗo enen ko julɓe ɓen tun hannden noddude ten haani noddude bimana wo kadi nduɗo lewru suuma e ko ndu wattu ko ndu boowal ka yimɓe ɓen nodde natte ka joomiɓen harati ɓe yiya hara no weeɓi taniɓe jaɓugo fayda e suumaye no ara hara goto wowlana neɗɗo lundi ɗon fof suumaye arare ma cirattaji o yawa fembay hara goto wiyal fembude himo wanno kepiru o ittano watta lafaru ka koni no irɗa debbo morinoɗo mes sañceɗi mo tarata no few ɗaɓɓa tiggare ɗommo woni artirde ɓe sahrama ba oɗo sa wonanimo lerɗo ɓura welde jaɓude ka ko atto welata jaɓude koni ɓurata welde jaɓinde gooma oɗo suumaye ko wattu ka yimɓe ɓe nodde artire ka diina wo etono moƴƴa lerɗa e noddugol siɓɓe ma hiɓɓiɓe ɓen e kawtal maɗa ngal no gasara ɓen wakkili ka siɓɓe kono eɗen fofani noddugol kawtal meɗen kaɗen nodda enen hodeme wakkilo tawɗo ɓornagol saɗa yaha ha tawa kanka mum ka suudu mum konka salmina naata jooɗo wiya ko addinmi koye ɓeydondir ɗo e kaadina ka hawtude hunde kaare hunde kaare hunde kaare hunde kaare hunde kaare hunde kaare hara ko ɗum ɗo addunolam barakallahu fi taw hayyakallah jasakallahu kairan hara mi waydi ɗen mari o no waɗɗi ka waɗɗaki no waɗɗi e sere wadde oui woɓɓe fay hiɗɗe mum ɓe woni sutawolde a waɗa ɗumen a waɗa ɗumɓe ɓe ñalane maɓe yenne maɓe toon annamaɓe goo piyano an ko sonkede on ɗawiyede ɓulowo yennede sonkanede ñaɗeneɗe piyede warede onno noon dana jomumen alladina yuballiguna risalatillah wa yahtawnahu wala yahtawna ahadan illallah idan ɗum ɗon no waɗɗi en wo eto kadi ndara asanibu da'wa waali ɗiɗi ka yiiɗa no fewnita ko ɗo ɓurata moƴƴude wo gollitira on ɗon si tawi ko mu siɗɗo yiiɗa weltindiɗo e masala mo hana weltinade te annduɗa o no mari mustawa hennagol deftere ndara faama nde nafitora o ɗo si tawi andi wowlalngol mo ɗetta e tan ma wowlalngol mo no gasa memmina tawa mo ɓuruma andude ka iwtirte no gasa wowla ha o watte ko woni ko o ɗo ɓe wi ɗaɓɓu deftere okkama wowlayde ko faalaɗa o faamu kon inna jango nde mi hokkima gaso faamu e si tawile ko faalaɗa wowlande o ɗo kon kadi an a wata wowlinde no o faamira kono hiɗa jogii cassette wowluɗo ɗum no o faamira wakki no itta ɓuuɗima yaha sooda on kaseti adda okka o inna mi hokkima heɗo ɗum ɗo fof ko mina saaliɗi dawa si tawi no woodi ko faalaɗa yo oɗo faamu aa a wawani wowlande mon no faamira siɗa fokkiti ka ɗum wowlete eto ha nagora o ton o jooɗo o tawi de ɗum ɗo fof ko mina saalim a dawa eseɗe wadde ɗum a jooɗo gay ɗo e kawtal ma a wawatamo wowlande a wawatamo noddude ñande won ñande a accaymo ɗo yaaha ka waajete nane toon accamo yaaha ka janggete toon wiya o feewa ese anda feewi anda feewi owe ɗumna peewal no par ce que na laaɓa reedu no siɗa fokkitire normalement ɗa haaninde o mahi kono enen ko ɗum sattani en ko en wawata cukkade neɗɗo si yo faamu hara en hawjana peewal makko ngala en wawata ɗum taari ɗo anda wi miɗen faala yaade ɗo waaju miɗo faala en yaade to men noyo mene mbeɗe waaja yo ni komin waaja ko a woli tan tamanni kadi ei no woodi ɓe wiyata miɗen faala yaade waaju ɓeɗo mene mbeɗe waaja to yoni ɓurana ko wi kon yonima eyo ko ɗo foti jaɓanmo ko wi kon wi gasi so yeey toon ɓen ɓeydi to ten yaaday hande kala netti yettere hande e koyni tammo ta faaɗin sa wima hande ko a hande o noon mi wata yaade e waɗa yontere hande ellaɗa joni yontere hande inchallah mi andintinayo aɗaya kadi yontere nde ñande sa hawjanmo par ce que na annduɗo ko faala kon ni yontere nde ñande si yoni andintinamo ñande o ha hewta si hewti ara wiya joni ko ardunene ko mi fokkiti wonna usar hande no hewtu tawɗo miɗo mari programme mi yegditino miɗo fokkiti ellaɗa ɗo mari programme hande ne ellaɗa inchallah e waɗa yontere hande eyyi eyyi inchallah yontere hande sokka woni hayso warrini laabi sappo ta haabu ñande goo no gasa o inna usar wallami hetti on e mbaɗo muñi hande mahi yaho ka watta gorko wi ko mi yeehi haaga suudu makko ninyo me yow o yaata sini timpitingal ɗon yo helga a ɗum ko ha ɗum gare ha nda ko wonde ko faalnoɗama kon kadi ɗa haani mo jokkude ana haaɓaali hande o jaɓaali waɗanmo programme sa yi sa faala noddude neɗɗo e hunde a fuɗɗike tun o sattini sippito sa ƴawdu dey haali tun mbiɗo faalande yaadu ka waaju e waaju noono kere ɗo mari hande ka yaa toon fuɗɗitoranmo toon eyyi hino gasa o jaɓirande ɗon mbay famu ditanmo damal ngal hande mino mari kam yaa yonterande hara en eɓɓitan yomi haro yonterande en eyyi ɗon fiya yow wayno ndiɗon mo jaɓante no gasa yontere hande ɓay ɗon nduuɗi haala yaaha ko kanko wima ɗum aroya so e hande kam noon gari mi yeggiti ellala inchallah ñande allah subahanahu wa taala muwi woni o yomi haro yonterande kadi ande kad yontere kad dow no woni jokkira woni to haabu esere nde wawi dawa enen ko waaju wonɗen wadde en noddata neɗɗo enen ɗo en noddata onon ɗo ko mbonon ganuru adda ɗo joɗɗina ɗo hay goto enen ɗo fof kona wonede ɗo kon no gasa buye mum no ɓuuri andude won ɗo wo fen kona wonede ɗo kon ko woni noddugol, ko noddugol mo annda tawe mum nden hore mere. Enen noon ko suugol anndude ɓen tu joɗɗinaɓe wolanaɓe ñande o kadi ko ɓe anndi ñande o feeno maaya to e majjere ɓe alaka yahanede. Limaga wakkane haqqille ɗum moƴƴa ɗiɗo laawi hina jaabi, mana asalimu dawa mustalifa, neɗɗo mo yiiɗa o ɓenni o addaɗe yam dawatuka maaka fi sayyara wa fi ta'ira wa fi safina wa fi nadi wa fi madrasati wa fi mazrati wal jami'a dawatuka maaka fi kulli makan. Neɗɗo noddano o jooɗi men kala kaccol fum heɓi o yottinayɗo ala yigol ko on tay. Kala ka yiiɗa tawɗa ɗo sa woɗi ɗo gasa nafay fadakir inna fati wadakir inna dikra tan faw ka yiiɗa ɗiɗo ɗiɗi présenté ko yimmo wona lutti noon ko honno wolirte taw si tawi wolangol ɓeeɗo annduɓe ko musulubu woliranta neɗɗo mo annda kadi fi yo anndu ko ɓeeɗo anndi kon goto enen fof si woli tariha mum no wawno faati faamude taway no sattuno fi ha si satti nanano fi faamugol jaɓatano ka wattone haqqille ɗum kadi moƴƴa bimana dawa ɓayɗe rentino ɗi ɓe ɗoya iwoɓe ɗoya sawdia jangga ton duuɓi nayarta lamdiɗaɓe ko ɗum janggoɗo ɓenna kono neɗɗo noddirte ɗum ne mbeydal ɗum pus sikkude nde toɓɓere ko sama kalara ni ka kulliya dawa ala ton ka jamiya woodi kara oɗo no dawa so wi juuɗo si wuuri e nder ñallal 24 heure o yewtidaali e yimɓe noogay e njowo e kaaɗo diina islam hakkunde keefe o e sirkoowo e bidayankojo e majjuɗo e julɗo weltiniiɗo ɓeeɗo fof o heɓaani ɓe o yewtidi noogay e njowo e diina haray himo mari masuliya ko mofte ɗe woni majjude kon yeeso allahu subahanahu wa taala ñande ɗanna noogay e njowo nder ñallal ngal ko fofuɗa o a woranayi ɓeeɗo diina hakkunde keefeere mo annda diina fewti yo naatuga e sirkowo yo yalto e maggu e biɗayankojo yo are sunna e julɗo majjuɗo fii yo faamu diina tan e julɗo mo majja annduɗo weltini fii yo finu ma heɓa ɓeeɗo ɓe wonanɗa nder ñallal ngal ko raɓɓiɗi o noogay e njowo si wona ɗum ko nelaɗo hakkille ma kon a yeebi ñande dal ngal a landi toyta ɓe komno majjuɗe ko ɓayɗa anndi e wattani haqqille ɗum e wattana haqqille ɗum ko ma ɗetten oɗo asa bimana asalibu dawa waɗen ɗum ka pittali men hara no yala en naɗa ñawata nodduɗengol en idan ko marronditoɗen oɗo masuliya te wi fi honndu koɓe waɗani oɗo aladu noogay e njowo alal aqal wondare mofte artiɓe ɓen fof kala nelaɗo nelaɗo si on nelama nelal makko ngal ko haaɗata ko ha nelaɗo nele ka nelal makko ngal hara no mari valeur no waɗɗi noddude yimɓe ɓen e mum ha nelaɗo goo nele ɓawo nde on feƴƴini haray nelal makko ngal sippinama fewniɗo on joftitama ka kawanani wonir artiɓe ɓen koni saabu ko wi annasara keferaɓe ko ɓayɓe jaɓano dina annab moussa kan ka ko wi alyahude annasara heferaɓe ko ɓayɓe dartike dina nelaɗo kan joni noon ɓe wi enen ɗeɗo mofte nelaɗo men on ndaare moƴƴa nelaɓe accinoɓe woɓɓe nelete wuura duuɓi duuɗuɗi kono annabi nuh duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe jeeɗe wuuri woɓɓe goaray wuura ɓatti ɗum bo nelaɗo men on enen ko ɓuri hawnade o tumbidire moƴƴa mijito ɗe ko duuɗi noogay e tati nelal maɓɓe ngal tekki duuɓi maɓɓe aduna ɗin fof ko capanɗe jeego e tati tekki tawi noon ko ko ɓe addi ɗo ɓe yettine nder duuɓi noogay e tati hino landi ɗum ɗo yonno heddo ha ñande dalngal dariya ngalnda ko nde daroto te hana darade kamɓe noon ɓe yeehi ko duuɓi noogay tati ɓe yettini ɓe yeehi kombo ɓe accire ɗum na enen kombo accira ɗum kamnelaɓe goo neltete fi ɗum ko enen an sa sahaɓaɓen faamuno ɗum fami ballido minkum shahidul ghaiba fayri nelaɗo makali maaki ɗum farubba mo ballaɗin aw amin samihin woduno e sahabaɓe rewruɓe makka yehi noddalngol jomumen ɓe hewtani waɗina ɓe yirale ɓe guure maɓɓe ha dalngal ka heɓaki tanne sira tabi inayi gari ɓettiti ɗon tabi tabi ne ngari londi ti leddi do jokkulo ben mo jokki ha hewti do enen ti tabi en jodi ke ngatiri dum ni ko faamu de har ko maafi maako fu ayya majjo ayya kefeo ayya shirko ayya bidayan ko ayya jullo majjo yel ti do ayya sunna en kejo sali do ku no andi ko won wadde ko nano wadirte pedo fo ala hay goto mo suusu da la bande reedu biya kadi anta muslim anta naibur rasul ayu niya ba hanta kolo tira nela do ko ngedawa watane hakila mudu moja nela do ndemaki fa wallahi la yahdi allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumri ni'am ko leta to da giya do goto fewa e juude ma har ko jonne ko juude ma rewni dum bur moje de ma day dima nebata gelo di bodeji jeɗɗa mum ɗum woni yehdar majalis alfarihin wo an julɗo on rento moƴƴa jonɗe marɗe tanɗe julɗo hana heɓde tan julɗo daiman himo hani wonde neɗɗo faaɓuɗo tan na neɗɗo hana wonde faari tan no woni la daiman haray anta fi am anta mashhul amma marɓe tanɓe sa joɗode maɓɓe sa joɗode maɓɓe ɓe bonna tamma o ko ɗistawi kadi neɗɗo woni hettiɗo marɗo tan karmo koɓɓe ɓe wi si neɗɗo hettiɗo juhima e koɗan kaku eto no seediron taw bonnane woni bimana ziyara fuduli e gandi woodi no woodi jorotoɓe ha taw hande ala ko renno accini yaka kaari hande sans programme maƴa tu ya tawtamo e programme ji makko ɗi o wallini haɓɓi to jooɗoto ɗon kadi wowlinamo ha ɗum fo bonta few no woodi hara idan ɓe wi neɗɗo marɗo tan ka jaɓu o detta samma o watta e kam makko mimana reenu wattuma o reenu ɗenngal ma ngal immorde e ñoore e baddi e penale e konnguɗi bonɗi reenu ɗenngal ma ngal e tere maɗen kala ko cikkinta allahu subahanahu wa taala wo eto ɗenngal ma ngal wona hecciɗanngal jantagol allahu subahanahu wa taala daiman wa abadan ko waɗi noon faamu moƴƴa tammo marɗa o faamu no gasa maaye hara o timmaali maɗum so fuuti kema heɓitata o makko hannde kadi ko ɗum ɗon woni mimana reenugol wakt nduɗo lewru suuma e ndu wuuru en ha allah subahanahu wa taala hino ni moggo o tawni en ndu en tore allah subahanahu wa taala tawnu en ndu e ngannda ko artoyta sen tawama nduɗo so tawi en tawoyte ka joni no ɓayɗi en annda nduɗo eto ɗen jokkenge mayru ko nafata allah ko mimana ko nafata en ko ka allahu subahanahu wa taala te wi reenugol tan ngalaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wondema worɓe ɗiɗo e zamanu nelaaru ko abou hurayra filli hadith o wo worɓe ɗiɗo meeɗi naatilude islam si en anndu moƴƴere koni kon e reenugol tan ɓe naati islam ñande wotere goreɓe welduɓe oya wuuri hitande feɗɗini e jihad oya on wuuriti hitande ɓaawa oya feƴƴini feƴƴini sahabaɓe fof no anndi ɓe talhatu bun ubaydillah waali hoyɗi kamɓe ɗiɗo gorɓeɓe mana jaatigiɓe naatidinoɓe islam ɓen o yii sakkitiiɗo maayude on accike attiiɗo maayude on ka nder aljannate oya ko jihaadu fi sabilillahi yani maayi attiiɗo maayude on mata shahida sakkitiiɗo mayde on ɓaawa ndeya hitande mariɗo summa mata o waraka o nawno maayi o yii noon oya attike mo to o fini o billani ɗum sahabaɓe sahabaɓe wi ɗum ɗon hecci e mayin ka nelaaɗo ɓe ɗariɓe fof ɓe tawi nelaaɗo ɓe wi nelaaɗo talhatu bun ubaydillah yeetike men ɗo ko yii hannde koye ɗon ɗum ngaltini ɓe o wi men o yii kaari attike kaari ka aljanna te ko kaari attiɗo on sakkiti mayde te oya koye jihaaɗi maayi nelaaɗo ɓe ngannda ɗum holno woniri nelaaɗo ɓe maaki alaysa kad saama baadahu ramadan wa salla sittata alafu raka'a aw kada wa kada raka'a salata sunna ɓe maaki ko non woniri ɓe maaki ko ɗum attinimo oya nder ko hadise no selli kemo sahahu cheikh ul albani fi sahih ul jami e nganndiɗo reenugol tan no moƴƴa o nelaaɗo ɓe maaki ɓenni ɗo nganndi ko ɗum oya attori oya to ɗo yimɓe ngannda wonde oya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المجاهدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين القائمين بالدفاع عن دين الإسلام إلى أن رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى كل من صار بنهجهم واقتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما أسأله جل وعلا أن يجعل المتكلم ممن ينتفع بالكلام كما أسأله أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام أن يجعلكم ممن يستمعون القول كذلك فيتبعون أحسنه فإن يشاء الله سبحانه وتعالى لمن سيرنا لمكه Nemaji mako e dow meɗen ɗi tawata ko tafra e wawata contude ɗe wawata andude no ɗi foti wono wiiri en noon nemaji makko ɗin koɗi yuppotoɗi e dow meɗen wona ɗi tippotoɗi Allah subhanahu wa taala o wi nemaji makko ɗin hino pecciɗi ɗi zahira wa batina nemaji ɗi tawata ɗin ko ɗi zahira e wawata contude ɗi wawata contude nemaji ɗi tawata ko ɗi batina e wawata andude no ɗi foti kono no jeeya ko ɓuri mawnude e majje sarahatan ni'matul islam ni'matul kitabe wa sunna wa ni'matul siha ni'ma fewnede holle islam qur'an e sunna e ni'ma cellal ko ɗum ɗo jogi kore dankore e ni'ma hakkil kono allahu tabaraka wa taala o wiri an noon ko kankon sagula e yaltini e kadede yimma meɗen tawi a ganda haydu o waɗani haqqille ko tabtoren fi e waw yettude nemaji makko ɗum tan ko tabaraka wa taala ara no jeyanan mi yettugol nemaji makko ɗin etagol andugol ka dina makko ko waɗi noon ɗiɗo noppi e ɗeɗo haqqille ngal ɗo ɗenngal ngal jonnaɗen ɗum ɗo hino mari hada ko haya ko jonniraɗe woni ko ƴettugol ɗum elta fi ma yurdi allahu jalla wa ala ƴettugol ɗum elta e ko welatamo kon tanto allah subhanahu wa taala ine jeeya noon e ko welatamo ka ɗum ɗo eltete etagol janngugol kaɗo dina islam eto gollitirata yerta allahu subhanahu wa taala andini on kidi ottimo kuwa muɗum wo aray ka tottugol nden ɗon howlaare iɗen soɓi gurdan wondinaɓe neraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka worɓe ka rewɓe sabu no andirɗen noon ko wiyaɗen ko yen waɗu ko ɗum tonnaɗɗen wiya yo waɗu si tawi en andin tinnin gurdan sahabaɓe nelaɗo ka worɓe no landi andin tinnen gurdan sahabaɓe nelaɗo ka tonnaɓe si yo nafoore nde huuɓi du julɓe worɓe julɓe rewɓe fo ko waɗi noon si tawi tonnaɓe ɓe moƴƴi haray umma islamia o moƴƴi noon karamo ko jeyimogo to wiiri al ummu madrasatun ida adadtaha adadta shaban tayiba al araku o wi tonnaɓe ko kanko woni école ka ɓiɓɓe worɓe ɗen yaltata ɗon si a préparima ni'ima eltima ha moƴƴi o yaltinana e moɓɓe ɗen ɗaɗi marɗi nafoore kanko ko jogoto wi kadi waydan nisa'u nasha'na fi umniyatin o wi rado arrijalu jahalatan wa kumula o yiti tawi rewɓe ɓen ne ama e majjere ɓe wuuri ɓe majjere ha ɓe gandi ɗum haray ko ma ɓiɓɓe wurɓe worɓe ɓen muyna e maɓɓe ko koyete jokoyagal e laɓuhuyagal ara gandida ka mabda moƴƴugol al umma ko moƴƴugol fannaɓe ɓe haray oɗo silsila mo joguiɗen sahabu yata hawla rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yettuɗen e maɓɓe seeɗaɓe ka ummina khadija wa ummuna salama radi allahu anha wa ummuna zainab e ko nandi e maɓɓe hande ɗen fala ɓettude biaunillahi taala wa bitawfiqihi hayatu ummina hafsa bintu lhattab radi allahu anha aw bintu umar bnu lhattab ɓeɗo wiyetede hafsatu bintu umar ibnu lhattab radi allahu anhu fala ɗen yewtuden allallahu taala an yanfaa bihi almutakallima walmustamiin walmuslimina bi ajma ara ndeɗo yewtere ɓeɗo sonnaɓe yumma gonɗi ndeɗe sonnaniraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kono jogomi wiri man annabiyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu oyi ummahatuhum sonnaɓe ndelaɗo ɓen woni mene gonɗi ndeɗonɓe fattu maɓe allahu tabaraka wa taala sewti kadi sonnaɓe ɓen sonnaɓe ndelaɗo ɓen o sewtiniɓe konngol diyail hitab والمنادى أولي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أولي أنا صنع بن العرب الفامع وعا وحي إغاطة صنع بن هو بشرط إن اتقيتن كتيهم هدي الله تبارك وتعالى جنم كتوب القدير الله سبحانه وتعالى سيدي وارتد بن العرب هلي karewɓe moƴƴuɓe ko kamɓe woni wiyeto ala ɓurɗoɓe moƴƴude ka sonnaɓe ɓe ara noon kala sonnaɓe falaɓe moƴƴude ɓawo ɓe ɗo ko ma tum o yonnoro koɓe yonnorno kon o sippa kaɓe sippunoɗo saɗ noon allah subahanahu wa taala holliti wondema o yaltaniteɓe o maraniɓe aljanna woɓɓe maɓɓe yaltinirama aljanna tawi hino wuuri ka dow leydi ɗo ine jeeya ɗon sonnaɓe nelaɓe yaltiniraɓe aljanna yimma ɗen fappa ɓeɗonde yewtude ɗo koye muɗum e ara yiɗo ɗum e nder tarto ara ine jeeya ko heɓeten ha joni e gurnan yimma ɗen hakka ko faala ɗen humpitaɓe ko honnoɓe wiyete ko hongoni gabal maɓɓe yimma maɓɓe ko hitande hondeɓe jibina ko hombo jombunoɓe so nelaɓe jombiɓe ko hitande hondeɓe jombaka nelaɗo modi maɓɓe ko hombo wonno fartinelaɓe jomburoɓe on ko honto feɗɗini kamɓe yimmaɗen hakka ko duuɓi jeluɓe wuuri ko hontoɓe feɗɗini ko hontoɓe juula ko hontoɓe surra ko ɗum ɗo woni gurnanɗe ala ko ɗum ɗo faalen humpitaɓe e nder yewtere maɓɓe ɗen to rewi allahu subahanahu wa taala nafil yewtere men yewta wo e yewte tewɓe ɗen jeeɗiɗo ɗen e kala jurɗo wurɗo dow leydi ni haray ko wi yimma men hakka radi allahu anha hina jeeya fadailuha hiya al aminatu ala al mushaf al karim wo yimma men hakka ko kamɓe woni hoolanoɓe dow deftere allahu subahanahu wa taala nden e gurnan maɓɓe ɗum waɗe zaman ɓawa ɗum ɗeɗo hanna amirul muminin omar bnu lhattab radi allahu anhu bada maɓɓe yaltude aduna nare yeyol man illa maɗum wona sabab ko noon tagu ɗum kono ɓe yii nde yimma men hakka jibina wulidat hassatu bintu umar bnu lhattab kama yadkuru e addahdi fi siyari alami nubala qabla lmabat bi hamsi sinin wa ummuha zainab bintu mazun تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في العشرين من عمرها على وجه التقريب وكانت من قبل زوجة لحليف بن حذافة بن قيس بن عدي الصهمي القرشي وكان من السابقين إلى الإسلام ويمن الهسة بجدنانة فقال بنت عمر بن الخطاب كنيك حديث إنما الأعمال بالنيات matawata binama ka sahi bukhari muslim en wi ko udditira ko an abi hafsin an amirul muminin abi hafsin umar bnu lhattab wari unwan hadisa ko kamɓe woni baba haf ɓeɗo ko sonnaɓe nelaɗo wonno ɓawa nde modi maɓɓe fetini ɓe wi yimmanen hafsa jibinama ko atti nelaɗo neleɓe duuɗi jeyi wana ilamu dhahabi jantori dunka dhaktere maqwe tende siyaru ala min nubala dhaktere mogu nifayda fi salam nefse mokiro katina ni dhahbi arde alamu dhahbi mabwa ta'ala ngar bayra hinda ya mjalla khatuji jayi yimanin hatta ko jidi la ko katina la benelede jubi jayde jidi ma ko wani yumma maqde ko oye tene Zainab bintu maz'un بمعنى أن نود صحابة يتعد عثمان بن مزعوم عندما عثمان بن مزعوم ونساو يما من حقا عثمان بن مزعوم الزينب يما من حقا قد باب الظهر عندما أرى عثمان بن مزعوم وأرى أكثر من مدينة المنورة من المهاجرين كما ذكر ذلك أهل السياق menelakkan seri maka seri madini sahabat maklumat hati noda sepin untuk Uthman bin Mas'ud di surah Mughafi baik yang mungkin sama sepin dan makhluk di yurmin nadu muka hadar di sayfi musuhi sultan dan sultan yang baru sepin di nyerti ya sama kongkong bendarimu di banti di lindi maka hati di sini di banti di wakti dimu di wakti kamu saya komando ulama gondi menghibur semua orang. Baik itu doa yang diulang hal surayama, dan masih tak kami dalam diri kita wadah manusia horat kabur sifat orang Uthman bin Mas'ud. Siapa yang ambil kira kau surah dan di aran wadah manusia orang surah nama Allah surah nama. Kudu ini sunnah wadah gol diri kita itu kabur. Kudu kita imam gombal naharni, wadah gol lagi nawan sunnah. Sunnah tadi sirru mu'am, kokon nek ba wuru do am di tirana mal do ara to daro tora nama Allah subhanahu wa taala hay ti kai jaman no yin de na nama dengan di suara tu kubur tarahatan mimma yajid al insan imanan wa yadhkuruhu al akhir ya ba nek ba di suara tu kubur ndara ta be do wali de do wana to be ma be wali ni de do awon de jindi de hore ko de ma de wana ngorgu ma e dole ma e maran ma addu ma do anta di nyande gole do fa rondor te do no do rondor ani adde ka walli ne ka acce da yeggi tere da ni din do no do no di kay ni hakku ma dan no di din do ha ko ma ko ko do won tau di mana hatta wa na yi mana hatta rabbi allah anha nyala do on jondi de tal hine jogi do di na dai nan da nyala do jondi tapan mindir gol akan dakha kabir pasta de kon ko do wa tawan wo ko wonno modi min man hatta ko abdina la de jombe de ko ye te do khamis aw khunais bun huzafata bun qais bun abi as-sahmi sita abdullah ibn huzafata as-sahmi nabi ye do ko qais de ja qurati wo o ko ye te do qurais wa kana min as-sabiqina ila al-islam kemudian o kade abdi de na de islam kali nama seri surga diri ini hidupan surga liya habasa arsa matta syarata liya habasa arsa ya hakara nabi sunda wa ridu wa mida nilada malaysi salatu salam wa tawai nilada kan madina kawan nama salam al-ghazwat badrin odo yaitu kunaif wa mida nama kasal yaitu badrin ember lengal wal yaitu lengal sahmi siwana kanko odo yaitu kunaif وقال ان الله تعالى قد غزا احد قال ان الله احد وارت انه لو لا رسيد من بات برمان من هدن احد هو نسبه احد با احد قرن سكرم قد قبل جيكين دك حسان كامر من هذا الجند يلمن حقا قد من جهاد غزا احد كهيتان كامر بدر كهيتان دمر bayi modi makko fe ini modi mana hatta bayi fe ini hazina umar bin khattab radhiyallahu anhu ala madi hadha sahabi al jalil faqad kana khairu zawjin li khairi zawja wa ara yatu quraish modi mana hatta min ko atina la da jambu da bayi ro fe ini umar bin nabu qala ko wadinom Umar ma andu na tepin lorong ko gor ko mokyo modi mokyo wanan de ikka makon mokyo yon gimana o hattu si esila de matata o kanjina to hedi sayo wa mulgi o handi hebu gol kitka debbo ko huunde heɓe ngol jogan soodatano joomumen faalirano tundir kata ma allah subahanahu wa taala nenni ɗum si o yetti haray o yetti so o yettaade hara o yetti ko haani yettude goo heɓaamo allah subahanahu wa taala reenana maamo tammano maamo jogano maamo haa o hewta jogaade par ce que na ar reena farana tan antami saddude heɓa kadi jogo soodamo yiilamo nattamo e diina haa o maaya e dow ɗum fara hedi ko raɓa so gooti naɗiɗo fotudema ɓiɗɗo ma debbo hara terdu ngurna maa joni no umar abnu alkhattab radiallahu anhu sino jeeya ko hollatan e ngurna yimma men hatta jaka salaf hadihi l umma kamɓe ko famɓe ɓaɓɓanayno juuɓe maɓɓe ɓen ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓen moodi wonduɓe ɗum ɓe yaha kadi ɓe weeɓi ka ɓe lamɗo e juuɗe moƴƴuɓe ɓen ɓe innalan mari juo ofteteɗe miɗe yiɗoya jomba ko tawɗa hannde sa waɗi ɓenne a yeynowo ɓiɓɓe ma ala haaji o mumen so taw wonaɗum salaf ko ɗum anndira ko ɗum si tawi umar radiallahu anhu e yiyawe o dartitiji hawnude e ngurna ma ara nun ɗum ɗaɓɓalngol ɓiɗɗo mumon mo tanndini ko moƴƴo yeeɓi ka kadi ara famani ɗum ko yeɓugol no ɗum ko min daaɓi sala ɗin muɗum si ɓetti ɓiɗɗo mumon kadi ottimo dewgal soppito dewgal law kadi no o wonira ɗon hara mo moƴƴi hara na otta tum huccita joni gasi ka parguti o ara yami ndemi gay ta fooɓi gande ñande meɗi no suuɗa ɗa wawa jogaɗo kaani heɓi na ɗum woni dewga mi wawa martan ndi sa jawmi o so a jogguiɗa wattana hakkil ka a wattanta hakkil a ayno de na jawmu gongol woni sarto ko toppitagol haa hewti ene jawmirama sonnaje men kono sa ɓetti ɗuɗɗema okki goɗɗo haray ko ma jokkitota jokkitoɗa kadi dewganga siyo ngal woni ngal wonira kadi no sari on wiri an okkuɗo ko ɗum si gongal e kala sine jeeya daabuji maɓɓe ɓettugol ɓiɗɗo mum ofta miskino mo ala hay fi ɓofta kadi dépense makko kanko e moodi makko ha ñande mbawi ma ha ñande kamɓe ɗo sine jeeya ɓurɓe andirede ɗum o wiyeteɓe faide de mum hayye fayide sadi ɓettugol ɓiɗɗo mum ofta talibaje muɗum mo jannidina ha wawi waɗana ɗum sene ofta kadi dépense maɓɓe wonduɓe ɗum tawi lamɗo leydi min wi yo tawiɗi jonnuɗum ɓiɗɗo mumon mo jombana ɗum ɓiɗɗo makko tawiɗi wimi meta ɓiɗɗo amon mi diina ha o kama diina mi ɓettamo mi ofta lamɗo on monta kam diina e ɓerne makko ɗum ɓe wotto wotta ko miskino wo an e makko mi oftatamo marɗo diina wo makko ko wallidira so wi imam saidu nanga haɓɓa e nder saare maɓɓe nden ɓe ɓoora ɓe wirta ɓe jindina hakkude ko hoɗono hakkude siiɗi ɗum wiigol ko ɗo kadi okkude lamno ɗiɗɗo mum imam saidu ɗo naati haysi wonti andin hedduke e muɗum yaltata e ko jottima ɗiɗɗo lamno watta si o wari lannonge muɗum men ñawo he ñande ban kono so o waraɓe tan yokkata halat ɗon tawi heɓata hakkude imam saidu ni tayi o continue juɗal makko ngal o jannayno talibaji makko goto manti arde balɗe ɗiɗi tato yaali mo o landi saarije ko wawi arde janngugol kon mi waɗi ɓenni ko ɓenni makko heddini ka kulasatul qawl imamu saidu ye ha tawno munhintini mo fatunde nayi wiminani ɓenndu ma feddini harmi anndani yo allah subahanahu wa taala harkite munnagol yo allah subahanahu wa taala yaafo mo waɗani mo duwa wimi faala kadi siɗa mari haaji e ɓenndu mi okko ɗiɗɗo am saarije mo tawata lamɗon fiiɗum haa fiiyo hedde e muɗum jaɓaali no ɓettuɗo hokka mo tanginaaji fuu ƴoyeɗe ara buy hannde toftirta goɗɗo jiwo muɗum ko si tawi no tanngini hajjino way ɗum ma darnanay ɗum dalle ma huntanay ɗum haaju mum oɗo noon koye jonnu jokkora kadi dépense waɗana ɗum kadi seño e feeɗiɗo fiiji kadi gootum wonaaɗi gootum kono noon karamo koɓɓe nde wii waɗoɓe ɗumɓen ɗuuɗa jooni kono waɗanteɓe ɗumɓen kadi annda waɗanama ɗum jogi to ɗuuɗa kadi fiiji ɗinno ɗo buukaɗe sukaɓe sa ottirini ɓeyni jogitiroy to jowo moɓe anndi ko aron karota moon hari min mi forsage mi jeeɗe ani jogoto so ari kono pona hewte e jo anni si tawi kadi ko ɗin jogorta fonkiroɗa ne aɓata kadi ottirowoni ɗiɗo ɗiɗi fof no haɗa ɗum ko ko ɗon si tawi ɓeyto Umar radiallahu anhu nde yimmanon hakka modi mo feɗɗini so heyni haa ɓe yalti e teymumu noɓe wirta noon heynagol goote al ihdade ko tarke zina wona ko aadaji jogi yugol hiɓe yolli ka ndiyam ñande modi maɓɓe feɗɗini ɓe ƴawi e majja wonande ɗe hedi leddi nayyi e balɗe kam musidɓe goɗɗo no wawi wonde e nder ndiyam leddi nayyi haro jawali a nana jonno wohiɓe ƴawde sa wi honko ɗenna ka ndiyam hara noon koko galle ɗonno ɗum hoi ifo ɗum ko aada ɓe tawata la aslala so yi al ihdadu ka sharia ko tarkul zina si modi sonnaje feɗɗini ñawore makko tanko e haɓɓe modi makko feɗɗin ɗo ko heynagol mo leddina e balɗe kam ko woni noon heynagol ko tertagol kala cuɗaari ko sonnaje golliti hee woni koɗo woni hootanum woni mullo woni jaɓe ko haɓɓete woni farko kala ko wiyete ko cuɗaari simo marno koyo walli wata o meeni leddina e balɗe kam ɗum ɗon heynagol ala tenti ñaanteni si muɗum ala yigol so jooɗi ke jullere ko kanko tin jogoto ala yigol so ñaamiri ɗum ɗon goɗɗo ñaamirɗaɗum ala yigol so fotdi e gorko on ɗo wumay ala yigol mo yi sukunu makko feeɗay ɗiɗo fo ala nokkeli boy noon ko ɗum ɗokkeldede jonno tawko sa wandi ko ayna tawir ko umuru ma anzalallahu bi mamin sulta bali walano ton jonande Umar yi ɓiɗɗo mum o yalti e keygu mo tawta mo sari an no fonti Umar radiallahu anhu fuɗɗi suɓanade an yastara libnatihi zawjan kubhallaha fa ata ababakr radiallahu anhu bada inqida iddatiha wa ardaha alayh falam yujibhu bishay thumma aradaha ala uthman radiallahu anhu faqala bada li anla tazawaja alyawm fawajada alayhima ayghadiba minhuma wasata halahu ila nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqal يتزوج حتى من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة ثم خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام فزوجه هما أي من ترك شيئا لله أوله الله ما هو خير منه بيري يمن الحصة يلقي أبدا فهي نظر عمر يلقي أبدا بمودي فجور أجل koɓe atti weeɗi sande yo jommu yummanen hatta ko abubakir radiallahu anhu ɓe fotti e Umar ya Ababakir ɓiɗɗango modi mum feɗɗini naati keygu gayni miɗo faalami tertamal jambanam ɓewi Umar Abubakir heɓaali konngol hayɗo gootol ngol jaabo Umar awama o owo mi jomɗanma mi jombata ɓe dettiti bup watnatan ko walana Umar wi komi ɗaɓɓirima kon ko jabasila falam yujibu bi shay li anna sukuta kadi jawab cheikhna li harmiɗo maki ida tasallama safihu fala tujibhu fa hayru jawabi ljahili sukutu wodi manano hollay angal jabawol kadi ko jabawol Umar deɓɗi jaba o Abubakir deɓɗi jabasihi ɓe yawti ɓe yahadi Usmana bin Abu Affan kayɗeyni maɓɓe kadi on saw hino feɗɗini o wiyeteɗo ɗo kayya nandi kon ɗon nelaɗo okkunomo awwal marra ɓayru an ɗon feɗɗini nelaɗo ɗettiti kadi ummukol toon wattani ɓe on ɗon kadi feɗɗini nelaɗon ɓe mati ya Usmane wallahi kimeɗo heddorno jiyo la sallattu laka noggeteno tan kono lanni koɓeeɗino ko ɗum Usmane jammira zunnurayni kanko tun heɓi jombuɗo ɓiɓɓe nelaɗo ɗiɗo ɓe fo ɓe feɗɗini jombi wimmano rokay oɗo rokayya feɗɗini nelaɗo ɓe tummukol tum watti ɗon onno kadi feɗɗini ɓe mati landitino heddino wattantene kama goɗɗo noon mbaro wiya nelaɗo yiɗa o siya arrawatiɗo on say ɓayri Umar andi ɓeyngoloɗo kam feɗɗini ɓe weeɗi fi oɗo e dow maɓɓe ɓearɓe wi Usmane ñaam mbiɗenguma kadi feɗɗini min kadi ɗiɓɓamam modi mum feɗɗini o yalti teymu miɗo faala ya accu resanami mo jerɗe moƴƴa mi torikoma resanam ɗiɓɓam woɓɓe ko sa wi a jombaɗe palle ngal a gayno ka jombana ɗiɓɓa am on Usmane kañum jaabi wi kawno noni ala e haqqilla jombugo ya dum netti ma mara jombana jombana ko ni ni ala ko jombugo dewai no ni dum do netti Umar haar ka ala ko wonni ti o Umar Abu Bakr Uthman wa dilan ti jigi ti hawra na Allah ne da ma ti korno do adama wo hatta modi mo fetti ni o yanti sey dum netti niyehi tawatir hadi sayyimu minni ni sorka ma jomba nan jiwano o jaba sala ha tom dum hawra na yo niyehi hata usman ni sayyimu ni jomba nan ti fa an o yila ni jomba ta o ya ko dum ba kan hawra na lan la ko dum ko nyala don ma tan sa Umar munyo ko dum ko Umar ni munyi ko ba ma ti jomba jiwama o hatta pur ko mo ko Abu Bakr Usman jambay kadi ora hono Usman jambay kadi jiwa burdo moddi le di tana o hakka nare ma ko nare nare ko yim tindire sama ko ta suno jambay ti sama o burdo moddi le Abu Bakr e Umar ora hono Abu Bakr e Usman sama ko jambay kadi non Usman jambay jiwa kadi burdo moddi le di tana o hakka dama ke kawana ka tung ko min jamma ka jona o hakka nara da mura wa ke na usna dama ke usmana bin asan be yuma ko ruga ya pe in do ko ji an tim mo on um ko tum ni watan ta ma ta ma ji hakka na ma mo ko yin ta dira kumar hel ki bai lo hu ti ke tum no tu nala ba ja ni ti san yin ma na hakka jombi Umar yerkel ni dum do ci tawi wa nakal haba yala yala salala ga le do Umar yi meran hebe ko yeli ni ba islam ha ho ci meran do ngi do wa ko ta la man muskila la an ni sab tere jikku e yaw gol keje gol jo am ko e yi ni non kala la ni wel ci to ha ni hudi tan ni sunu ka ha ci jiri ayna la don ni man hasta ka ton singol dilli mun tu Umar Abu Bakr fotti Abu Bakr ya Umar han tin len nan len ayo tan ko ngol ni jaba ti man tan ni tun akaitin wa da akaiti ay ahna tan ni yo bana na jaba ti lan haiti Abu Bakr wa da akaiti dan ko han ni jaba ma o yi ni amma o yi le hatta yalti kaymu ni jonda ni mari nela to nela to no baka kutti ni rai karne baba hatta jombu wa ni nade ko si kay non ari a yeyi tanila mo nela to baki jombay ni ni wawa kama yida ni jombay o nela to atti to lan jamu de ni wawa kama yeta de nela to jani mo nela to yani ra Allah yeyi yetti ni kirta gundo ma kay ala ko mi arajina gettu wa Allah Allah jadi dua tadi tu milik dua tadi kamu dah mana lah apa masih jumpa dua tadi dah mana lah apa jadi apa mana lah yang dia tinggung harap dia tinggung dong apa kodong hal nanti jago lah tapi itu malu jago dia ada ha ya masih kita kalau Allah anhu karena kesudah gundo kan dengan dia amanah Allah swt yu alladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un nak kesohola mah hal kina mahune ma awola na mahune kino jia junda ka kuma kusubu gol gong harawanali yal tawola na kuwa mo kumko yuwa itin gondi na gulo ansay mayri yumanan hatta jamba maka nelato kong gila to umar abil khatta di hedi gwanda nong bote mo kani fayda kongo wo o aray ka nelato kuma o andi nelato alato o ayinda kayumanan hatta yi ne yumana hatta jamba ta dela ba kuta da sanare ko ida da ta no mela da jombe yumana sauda ta bin zama dengan den janji no ko ten ba jombe da yumana ta da ta jombe kike ida yumana na ai saja ko yumana hatta ni tamma ka mela Umar no don no andi ikko bu man no jombe yoga e jikko hoy sattu ko yo mon ko da no hu wa ta ko bonno ka mela ba sono ko ara no hatta mela ba la da ni kulu Allah subhanahu wa ta'ala rongko mo'ya mesti ngelakan rento moƴƴa foɗodirgol e mela, rento moƴƴa jaabagol mela, rento ha a nani o yahi, o wiya ɗo sa etike ha melaɗo a waɗi melaɗo ko ɓe feerirayma haray a perdini lan a perdini hoorema abinayla ha ko ɗum ɗan la fiyatama miyeni aya ɗum watta ɓalleɗiɗ kadowa sonna koko addunomi kon addemi sa yeji yono wawino ɗon mea ko ni noon ko Umar wakkili ko fo yima men hakka daɗali koɓe hulno ko mbawi maɓɓe hulannoɓe ko sake taw woni kadi eya tagi damal mum ha tawi no tabitiɓe ni yimma men Aisha e yimma men hakka koɓe ɗaftodirde ka duuɓi e ka darde e ka nari tawi yimɓe foɗodirde e dowgandal ka melaɗo ɓe woɓɓodira yimma men sawta kañum ko nayede ɗenɗo ɓe natare ɗin probléme ɗi kamɓe ɓe plati kaɓe plati ko ɗum si kamɓe ay ɓiyeno ha fuɗɗike kattude tun ɗenɗeno anda tawti rokkima ñallaganda ñalaɗo hayso arar kan hande ɓe yaaru kama kamɓe ɓe jogino hoore mabɓe nayede min foɗodirta e juuɗoɗen e probléme dowle min komi sohali so wi min komi faala e gurna anda ko nde mi wuurata e dow ley melaɗo haa mi inni jinoyo ka fedde rewɓe melaɗo ɓe gumgo tun mi faala hay jinoɗa fi e dewgal aduna ka melaɗo watami feere tun so wi kamɓe ko ɗum ɗo tun ɓe ɗaɓɓuno ko ɗum si koye maɓɓe tiɗɗi way nimra'atun khafat min baliha nusuran aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha ko yimmamen sawɗanaya tiɗɗi kamɓe meɓe andiɗum kono noon ɗeɗaɗi ɗo ɓayri koɓe ɓe woɓɓodira e duuɓi koɓe catégorie so kadi o wi bande e fo no ɓatto ɗiɗi ɓiɗɗo Aboubacry ɓiɗɗo Umar ɓe gonto fo no mari bande ko tinni ka leñol muɗum ta tawno yeni ɓe ɓurodira ɗon ha yummamen Zainabou arte kadi ɗoni catégorie tat goto fo no haɓɓiti ko kañum wonata ɓuraɗo ka nelaɗo kamɓe ɗo tata joni noon ɗum ɗo yeey ha tawi koɓe wattini e ɗum ɗo kon fo so foɗodira e nelaɗo peeji ko hollata en wallahi nelaɗo ha jandegoɓe wi nelaɗo yimma men Aisha me ɗi lutodirde ka galle ɓe kaɓe jon yimma men Aisha hede ko ɓeere kam nelaɗo arde ala duuɓi fof so foɗodiri e konnguli ɓe lutodiri ɓe foɗodiri ha satti yimma men Aisha tewtini taɓi nelaɗo fo nelaɗo faala yoɓe moƴƴinɗi kañum yaani baaɓe ma yo jawgoto iwawa hande min e ɓeggorno min luuta ndiri feere no ronko famude ari mbara ka wawa moƴƴintini hakkunde ae subhanallah nabiyu rahma ya isa e ari mbara sa moƴƴintinna e hakkunde amen Aboubacry ariri nelaɗo illa wawi moƴƴintinde hakkunde nelaɗo goɗɗo ka dow leydi ɗo nelaɗo maki mi koya ar mbara mais sifo ko wanti men ko marɗo faljere wo jonnitama nde marɗo gonga o jonnitama marɗo jonnitaɗo faljere ne wo yintoto wo komi wonata hajunal ala rasulillah komin ñawaɗo nelaɗo nelaɗo maki moƴo ar wallitoɗamen Aboubacry ar hewɗo ɓe jooɗi nelaɗo maki komin nodduma ya wallitoma inni ronno moƴƴintini tawi noon ko ɓeeta ɓiɗe nelaɗo maki joñaɓe men sifo ka anda ko waddi men ko Aboubacry nelaɗo min ndeni wata o ñaaɗo o accu tum men sifo daranamen ko hombo falji nelaɗo maki Aisha a sifoto kaweni sifo yimma men Aisha maki sife watan wowlu noon sina ko wat gonga o Aboubacry waɗi ni jumlo mum ngo yiɗi waɗi ɗo bankomu man ɓe kalley to sollini sifo fo subhanallah koyni halko noddirlaɗi ɗe anda wawi darade wiya nelaɗo wata weni si wona gonga si tawi ko wola ko wona gonga nelaɗo wiyata wowlu wata wowlu si wona gonga Aisha sutti Aboubacry ha ɗum yima men Aisha mi tawi tonnino ɗum nelaɗo mata Aboubacry a toniran ɗum wona ɗum ɗo milla wawi wadde ɗum ɗo kono na ɗum ɗo mi noddirma ko ata ɗum ɗo heɓo mi noddirma koya moƴƴin hara piridata haɓata ko woni ɗo kon ko gonga makko neɗɗo mi woola mi woolata sina gonga o ceerno mo wino ñentini ɓe ceerno ñentingol ɓe wala fo ceerno ka hunndu ko noon no wawi kono ɗettugol golle maɓɓe ɗen wuurida e mum ɗum ko joni men tuma fotanaɗum Aboubacry yeeti hakkude maɓɓe ɓe moƴƴen tinni ko hooti nelaaɗo kontini gurna jalaaɗo probléme ɓe heɓide kadi e yimmane hasa on probléme ɗum ɗon kawba tir ko Umar arno ɗum ɗon tawi kamɓe nelaaɗo yimma hasa nde ñande yimmae ko fof no jillodirta nder galle Aboubacry fewɗi ɗon naati sewɗo ɗon nelaaɗo nelaaɗo maa Aboubacry farɗa kon hawri moƴƴe oɗo Umar farɗa kon hawri moƴƴe a hewni a hewtiro ko wawɗane wallitaade ene nelaaɗo waatano ɓeccude luugo hocca raɗo sowano ta kon de yo wallito wo ko waddino ñewɗo ko hundetaare e hundetaare oɗo ɗen ko hundetaare e hundetaare Umar wi Aisha an o mi anndaki mi waawata wowlande goɗɗum kono oɗo lan waawi mo regelde nelaaɗo maake naa ɗum yimmina na nelaaɗo o si manti on ko fanti wo koyemi waɗuma komi saala o nelaaɗo maake naa ɗum koya walli to min moƴƴita on saw wattiri Umar wi min on mi waawa siwana yeetagol on onon rewɓe nelaaɗo ɗon fo asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihat sayyat wa abkara ton waɗi tun ko ɗum ɗo nelaaɗo seerae mo fo min mi alaaɗo negatie fo ko nelaaɗo ɓe waawi waɗta ko wiɗon ko oo seere ɗaɓɓon woɗɗoɗo aya ɗiɗɗi wowli no Umar wowliri noon ansaɓe hakkundi moƴƴa ɓe acci ɗum ɗo ko hollata en ko yugol probléme ji dewgal galle alaa hikowo ɗum ko ñaamɗa o heɓa probléme ji galle Umar e ñaamde ñannde go hokkondirno ɓeyngu makko mo ansar hokkondiri e ɓeyngu mum ari tawi no ari wullitagol wigol mi ron jiro nabirilallah ara tawe o heydi ko Umar o tawi mirandi no iwrata nder suudu yalta ko yaafi bugaaɗe naandi noon warno ɓuri no ñaadede siko ñaande o wi ko ɗo arno wullitagol ɗo kadi naata ɓutti o yehi o fokkiti tun Umar hewtimo noddi mo yehi ari ko ɗum adduma wo joni mi addi ɗon wo wowlu wo o mi hoodi wo a wowlay ɗo so adduma kon wimi wo acci tummiya wo a wowlay Umar catimo ha wi tigiron ko ɗen wan tigiron mi ala famodirde mi faamo noon arde wallitoɗa mi konno hewtirewta kama Umar wo gonnuma gonnuma ha hewtiwa kama o sigi seeɗa tun o eyi a tawa Allah ay fiyon a faama Allah ay fiyo e ko ɗum woni hewtirde Umar noon wi ay ɓe rewɓe ɓe hi wo min miɗo muñora ɓe tiiji tan wonde arde ɗo sentiyandin kanko wuppat ñaameteyangon kanko prépare kami waalotoɗon kanko jogi ɓiɓɓe anden kanko sowotoɗo so jogini kanko muymin kadi kanko bambata na min bambata tuyo angon koye man ko mi huttata so mi huntata so bonnilan goɗɗo mi mooɗihira e ɗiɗo fo haydi ko tati mi muñoro kun o gonni nandaa to bonnilan goɗɗum har ko min o waɗi mi mooɗihira e ɗiɗo fo mi suma ɗon haydi ko tatomi taw koyɗo no ɓuri doole ko bonnihiron mi muñoro koyɗo yawɗoɗa muñade eyi ko ɗum ɗo golla waɗe aɗa mi hokkiti hotoɗo o yaadi en mum joni noon Umar ko ɗum ɗo wonno ñawdude haqqiti wona tan kono so arande laawol o daɗano yimmanen has yimmanen hasta e nelaaɗo poɗodirayno e konngo haa wonde kamɓe jigiri ɓe poɗodira e nelaaɗo kono haraɓe anndaako ɗon waɗde kon ko honmu tuma haqqille arde ɗo ɗara ɓene ey nelaaɗo hannde kam mi falde mon ndey mi falde yaaɓe nelaaɗo maake mi faami a falde mi yaafude deɓɓo so deɓɓo haaɗo ɗon haa ñande goo nelaaɗon no jooɗode e sahaabaaɓe ɓi hiɗe yewɗa ɓe maaji kala yeeyedi raaɗo sahta sajara sajaratul bayatu ridwan ɓe maaji o naatoy sa yiite yiite memataamo fow yimmanen hatta ɓe maaji nelaaɗo yiite meema yawɗe dey tawi fof no jooɗi nelaaɗo maaji yiite meemoy taaɓe hatta yimmanen hatta ɓe maaji joomine wii nelaaɗo wa in minkum illa waaridu haa subhanallah joomine wi alaa e moɗon mo tippoytaake fayiide nelaaɗo ɓe maaki hamsa joomine wii ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا سُنُجِي مَرَمُ نَذَرَ دِينِيَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَأَزْوَاجِهِ نَلَا أَيُّمَا مَا تَلُوَاكَ آئِذَا بِفَانَ كِسَاوَ اللَّهُ لَبَّهُ يَحَقَّ طَوَحَقُ النَّعْمِي بِنْيَاكِ نَلَا أَزْوَاجِهِ Kalau dengan lima binti pun kau harus tahu mana hak dengan di ujung dia darat. Oh hak tak? Hakim dia cuma tunggu di hakim dia. Si mana hak tahu dia? Wallah ini lah tujuan dia nak pergi lagi rumah. Dan pokoknya tujuan dia nak kamu tunggu. Nelayan salah si materi gol si nasa bu amin. Kamu tunggu. Si nelayan seiri maharaj abter gini harap abter gini lah abu nelayan. Misalnya jadi jadi aja pun bawa terlalu. Dengan dia menangkap pelanggan sebagai menerima. Wujudlahan ini. Wahai yang sahaja, minat awak sudah terlalu banyak sekali. Wahai awak itu mungkin. Jadi jika dengan dah terlalu kecil, menangkap pelanggan awak akan jalan terlalu banyak sekali. Dengan dia akan hujan di jokta dan dewan lama ini. Tak. Kerusi dan jauh kan. Ko okum wal ejok ko wal. Ko rusu ben yu amin asbab il salat. Tine jaya kon ko sabi kerja de dura hatu de jurga de. Annal hubu gol sabti na ete jomba rom, e jomba, e jombi na rom, ete hundira. Hara okta rom, amba te ugal. Dimana jombu rom, amba te ugal. Ya wanda hara goto ala wal kutotoda ala yilko, keha el luso jura kecerta kutama. Kurun si kai, tunggu hina dia, tak kau tahu tak sabi di, jadi sabi kino. Kehadis mengenai mustabaran itu, wan mana nelayan yang iman yang aisa, yang iman yang hafa, yang negor itu pada miri esungu di sana, handeng yang nelayan itu. So, nelayan masih hafa, handeng seri masuk, tak sabi di sana. Umar Abdul Khattab, nama itu kawan itu dari Hak Umar. Nelayan seri di kemalangan, sabu kau dan dirasa kemalangan. Jadi Umar terjual itu, kotong onok kiri, dua dan kiri orang hati itu orang di kahor. Jadi kotong orang makhluk dan berhakul. Hendak pergi ni lah, mau pergi ni orang mas. Kalau orang kumunya dah ada nelayan seri. Uuli, oani, ojiti, oli, oyara sah sebelah, oyara sah sebelah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini maafkan lembakannya. Ejib gol ko ini ko yang melarat, jauh lebih lembakom. Allah Subhanahu Wa Taala nilai jibril ha yang melarat. Ia yang telah Muhammad. Ini Muhammad mau seri orang jauh lebih lembak. Tahu seri. Hatta orang mau orang seri dek. Hai semua jadi jib ko hai satu ko. Kodewa jatma, kodewa jatma, kohora wa nyalarma, kodewa jatma, kodewa budi. Kota siruwa. Yau artimu. Yaitu masyarakat ini, antong kota ingu makko ka anina ka al jatma kan kota ingu makko tong. Yaitu ini maja. Jana lana kota kota sabu illa. Ya artira. Sijidat. Kana tawwama. Kawwama ta. Kode kudu no ada jawab. Enam minggu tak kodi kumun sab si saya, wana bungsu wana. Enam minggu tak kodi kuno wana, kubongo jikun wana tak. Nama saya sendiri. Nek kuno wana sab kuno jikun hara obona jikun. Sab kodi jikun di negeri itu le, jikun bungsu wala itu le. Saya ini sab kodi jikun le jadi novo. Jadi mencipuri de anha sawama kawama. Pula itu julu de jama, pula itu hore de jalur, pula itu jaka de Allah Subhanahu Wa Taala. Jom lewat di bawah tadi. Sabu arkir gol de sana lah berdoa kasam nama. Adalah yang kini lah de sana aljana yang de dana. Di no bawah pun lo cipat eh. Di mana nak tahun di dulu? Di mana pun di arkir apa ya apa mah? farti no yeetiɗo wi joni ala komi ɗoygantama e dowgal nelaɗo ngal naaru no yiiru ka woko nelaɗo ma ko kon waɗa ɓe wi ko gila ɗo asi ɓe wontide yumma no happa ko ɓuri moƴƴude e wondigal haa nelaɗo alayhi salatu wassalam tawno hooliɓe moƴƴa so ɗi ɓe wattini ɓaawo ɗum noon tawi ɓe meeɗaade hande kadi rattindinaaɓe haɓɓe nelaaɗo wa dallat hafsatu radiallahu anha wasiyatan li zawjiha alhabib la taqsuru fi haqqihi fi haqqi min huquqi wa la turajiuhu fi shay'in kama kanat turajiuhu min qabl wa kaffafat min ghayratiha falam ta'du tu'di darratan min darratiha bi shay'in wa dhaharat 'alayha amaratu alhuda wa taqwa wa zuhdu fi mata'id dunya kulluhum sadaqah de wati hanne kadi ba dum do tawide totti timmin haqqeji nelaɗo ɗum ɓe fodondirta e nelaɗo nelaɗo makataɓe fawa konngol nelaɗo wolataɓe landitoɓe sattina hande kadi ɓe jogiti kala ko irata maɓɓe sattede yaha e nelaɗo ma yaha e nawliraw maɓɓa wono fodondira koɓe waɗi dayno fo ɓe wallini feeñi e gurdam maɓɓe ɗa mbawa ɗum alamaɗeji tewal e kulon allahu subahanahu wa taala e ruɗagol serto kala basanmi aduna mantuwela woni hande kadi aabuɗa fan ɓe jogi ono sifa ɓe wattiri ni ɓe wontiri ni e nelaɗo ha nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam affaire ko keddini yimmaɓe hatta fekkinde o hitande capannayyi e joyi nandi ɓe wuri ɓa maɓɓe ko juuti kono ɓawa ɗum ɗon ɓe wontuno tawi ko hoolaɓe accirade kaɗo dina ha ɓe wi feede muɗum nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴini aboubacre siddiq radiallahu anhu wal istidadat fi habgol ahlil irtidad wono leñol bani hanifa darinongol nodditi musalamatu kadabe ko nabi e ahlu furs e bilad rome o immini waɗoɓe jihad ɓe yeehi ɗum sahabaɓe ɗumɓe ko ɗum wara wono barra ibne malik e ko nande maɓɓe marakati yamama en janggino ɗum ɓe wi ka marakati yamama tun capanɗe jeeɗiɗo hujjinoɓe qur'an no nde tippori noon feƴƴinno nden ñande ñallal gooɗa ɓayri ɓe arti aboubacre siddiqa haqqiti konu fokkintini aboubacre siddiqa disondirno e makko oɗo oumar disondir e makko ta kanko sa woni khalifa o wi aboubacre min layi hunde nde hannuɗen waɗde ko attide laawa aboubacre wi hon ɗum wo a yi capanɗe jeeɗɗo e sahabaɓe nelaɗo hunjiɓe qur'ana feƴƴini marakatu yamama hiɗen haɓɓude fokkita nokkugo kadi naɓa ɓurɓe ɓen ɗuɗude komi faala ɓayri ka dina naati men enen tun ko fi haadal ngal daro mobiniren o qur'an tumminiren hunji ɓene kanko eko windano e ɗe e honno e guri eko windano e leɗɗe eko windano e pete mobiniren waɗe e ɗereeri haa nde timma waɗe deftere ɗum haɓɓe halfine holliɗo jihaadi ndin kontine si en fof en maayi e jihaadi ndin en heddike julɓe arewɓe ɓaawaɓen heɓa ka fuɗɗito jokkitan sina ɗum ɓura noon meha ɓe arewɓe yeta baɗe ɓayra oumar wowli ɗum aboubacre siddiqa wi mi nani feere manen kono mi tawtali ne mi jaɓali nde kadi oumar wi fi hon ɗum o wi ko waɗi noon fa kayfa afalu shey an lam yafaluhu rasulullah ko honno mi suusata waɗirde hunde ɓawa nelaɗo nde nelaɗo waɗani nelaɗo windali qur'an ɓe wasiyaken kadi yo en windu mi wata waɗde ɗum noon aboubacre oumar wi nelaɗo ma kali yo en windu ɓe windali kono ɓe haɗani en kadi yo en windude se windugol nge kadi hino tabituno e gurdam maɓɓe ɓe haɗani yo qur'ana winde gurdam maɓɓe windama e ɗere ɗuma honno e guri windama e leɗɗe windama e pete no woni kadi hunjiɓe min ko mi ko watan joɗɗo ha nde yeeɓo winde aboubacre wini fawka disondira sahabaɓen kumbodiri ha aboubacre siddiqa e hoore mum tawtoyi on say feere nden ɓe wi joninede suɓo windoɗo qur'an jooɗo hara ko huppama haray ɓe hunjorine ala sab'atil ahruf ɓen ɓe jeɗɗi nde qur'ana tippori nden haraɓe fof ɓe maitrise ɗum ɓe jooɗoɓe winda ɓe suɓi ɓe ardine maɓɓe ara noon zeyde ibnu sabit ine jeyano ɓurɗandude qur'an e Ubayy ibn Ka'b e yaadude maɓɓe. Ɓayrɓe suɓii ɓeeɗo ɓe tumbondiri ɓe wiiye ɓeeɗo windu Alqur'an Aboubacry wasiinoɓe huunde wootere. Oyni ɓe so yehii ka windugol ka fitugol ka on kidi hunji kon woola winde, si on luutondiri onon e Zayd ibnu Saabitin, so wii kon nii nelaaɗo mi nanndiri ɓe janngira, maa kon nii mi janngiraa e mo mi janngi on. Ɓe makka ɓen ɗo Quraysh ɓen wii naani menen ɓe nanndiri, naani ne janngiri. So luutondiri winde ko ɓe Quraysh feruɓe ɓen wii kon Qur'aana ko nde tippii ko alaa lisaani Quraychin, koye demngal koye dow ɗemngal Quraysh ngal Qur'aana tippii winde ɗon. Ɓe yehi ɓe jooɗoy ɗum Zayd ibnu Saabitin e nannduɓe maɓɓe nannduɓe maɓɓe karamokooɓe Qur'aan moolanaaɓe, ɓe windi nde haa nde timmi. Ɓe waɗi nde tartibu suwar wal ayat wal ahbab wal arbaa, ɓe waɗi fof haa tuuɗi. Kono tawi ɓe waɗi simooje ɗe, kono tawi on tawi toɓɓaaka maɓɓaa, sabu janngete tun hari no anndaa ko ɓaawa ɗum kadi araa toɓɓaa maɓɓaa. Madduuji waɗaa, alwaqtu wal ibtidaa waɗaa, ahkamu tajwiidi waɗaa. Jannaade deftere fi ulumil Qur'an kal itqaanu fi ulumil Qur'an lil imaami Suyutihi ne jeya deftere ɓurɗe fawnude yewtere fi ulumil Qur'an. On say ɓayri ɓe fottii ɗum ɗo ɓe winndii nde, nde woni deftere nde haɓɓaama nde jonnano Aboubacry o mari nde. O yaari noon haa ɓayri o fettinii Umar ibnu Khattab radiallahu anhu hecci deftere nde, jogitii kañum mari jihaadu ndin no kontini, ino anndaa kadi woni. Ɓayri o fokkitii kan kadi fettinngol o tufaama laɓitin oɗo Abou Lu'lu'l Majusii tufiimo laɓitin ka julde subaka. Tawi o waataa juulude o yeewo waali, o wasiino ɗon ka o maayata ɗon, o wii deftere winndanoonde nden nde wii Aboubacry nde arii an harayo nde woni e juuɗe Hafsa ummin mumin. Ko ɗum si tawi deftere nden Awba Umar fekkin tun deftere nde ɗettaa jonnaa yimma men Hafsa. Ko ɗum si ɓe jammira al aminatu ala al mushaf, deftere nde ɗettaa watta ɓe juuɗe maɓɓe. Ka ɓe joginoonde noon murnan ɗa yaari noon yaari noon haa ɓayri Umar feƴƴinii Usman ɗetti khilaafa o, yehi murnanna ɓe nganndi ko ɓu ɗuuɗude khilaafa ko Usman bu nafa, kanko yewno ko juuɗi. Haa jihaaduji ɗin ɗuuɗi, leyɗeele ɗen ɓudditaa, jananunceeɓen naati e diina kan, haala aarabu kan e haala janana kan watti jillondirde ka janngugol e ka wowrugol. Haa ɓe wii oɗo honno Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ka mawasimil hajj, o nani neɗɗo gooto hino jannga Alqur'an suratu Bara, ko ɗum woni sabu o wallini ilmu nahwi. Kanko Ali, kanko arti creedo gannal ilmu nahwi. O nani oya hino jannga bara'atu minallahi wa rasuli, bara'atu minallahi wa rasuli ilalladina ahadtu min almushrikin, o soggi haa onu o inna allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu wa rasulihi. E nganndi asli on ko wa rasuluhu, ɗon hay ko mabliyun lil fa'il. Kono janngoowo on kañum janngi wii inna allaha bari'un min almushrikina wa rasulihi. Ali ibn Abi Talib no yogonnii Qur'an. Joomi men danɗaake e nelaaɗo, joomi men e nelaaɗo on fof no hawtondiri danndi e sirkoɓe, yo ganndal nako walline alfa'il wal maf'ul wal alfa'il wal maf'ulu bihi sendindiree. O jonni ɗum karmokojo gooto moolanaaɗo anndiraaɗo nahaw e luha on wallini ɗum winndaa kawaaidu nahwi. Jooni noon ɓayri ɗum heɓi kee zaman Usman. Usman nani gooto yehii e leyɗe arab seren Irak to, o tawi hiɗe luutondira ka konngude Qur'an ko nii irborde ɗo wonaa nii irborde ɗo ko nii haani matirde. O arti kiisango ɗetti ngelooɗo makko mo haawnirti Madina. O wii Usman, o wii na, o wii ko an Allah subahanahu wa taala accirinii diina nelaaɗo kan, ka ɓe anndunoo kan ko an jogitii. Jooni noon eto hewtitoɗaa julɗo ɗen wattana hakkille ko ɓe jokki kon ɓe wattii luutondirde ka Qur'an konngu ɗiɗi. jana nun kebben watti wolude ka Qur'an watta hala mun kanka der Qur'an jonno ko deftere wotere kadi wodi ko ne ma wakir windu no murnambu say ko sahaba be hola be windu ne jonno ne ton on sinni hinde ka habba ummin mu'minin ko mi fala ko ya nelam ne nde arahande tawe winda wada nusab suba kadi sahaba be hola be windu gol mudu e hunja gol mudu be eggane no de wodiri non be watta be defte ko faddi wode jeul woni nak ko eggu go ba watta do deftere wotere nden egge haande heɓa joyi si ɗin ɗon heɓi ke on say sennita ɗeɗo defte joyi e leyɗe julɓe ɓen naɓa makka wonde naɓa madina wonde naɓa bakara wonde naɓa kuufa wonde naɓa misra wonde ko ɗiɗo no keli joyi julɓe ɓen pour no marde doole e duɗe nde waalo ton ka julɓe ɓen lutondiri e qira a woɓe arta e mayre ɓen larta koɓe kay ɗon woɓe annda ko ɗum woni gonga lundiɗo ɗon woɓe annda ko falɗi ɗo Ousmane Bou Affan nelani deftere men ka yumma men hafta deftere yumma men hafta jaɓi ɓayri ko Ousmane landi ɓe jonni ɓen ɓe yeey ɓe wattine kadi marra sani e juuɗe Zaydi ibnu Sabitin kadi on hari ko falɗiɗo fi Qur'an ɓe wattine juuɗe makko ɓeyni waɗan ende nusa hanne kala ko tawɗa wawede tawde ɓe egguine waɗi nusa fuuɗuɗi nde haɓɓaɗe cennitiri nde no oɗa addiri noon nenere nden nde Umar nde waɗa noon nde samane Aboubacry ɗetta natta kadi yumma men hafta henditi ɓe mari e kondi maɓɓe murnanna yaari ni ha Ousmane feƴƴini Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ɓetti khilafa o o feƴƴi e zamanu oɗo Muawiya seeno Muawiya wonno Misra o ƴetti o lamini neɗɗo goto wiyeteɗo Marwan ibnu Abdulmalik on ɗon Marwan ibnu Abdulmalik ko on ɗon lamminno Hajjaji ibnu Yusuf Assakati joni noon on ɗon Marwan nani kañum kadi ihtilaful qira'at on nelani deftere nden e juuɗe yumma men hakkoyde ar ko yi si nden ɗon marama ɗon woosi murnannal feƴƴi e yumma men hafta himo huli watta woɓɓe aroy faama ndeɗo ko marunoɗe ko wona ɗum woni e ndeya ɓe jiiɓodira e Qur'an o o itta nden ɗon few asulire nden heddode Ousmane eggunoɗe ɓayri on neli yo yumma men hafta jonnude ha e makko o yumma men hafta yomin jonnata deftere men haygo ɓaw Ousmane ɓaw Ali deɗɗe ɗe alamono jonnata deftere men o wi ko wiwi ya jonnan o wimi jonnata hay ko hobbo deftere men hedde juuɗe maɓɓe tawi kadi o suusata fortude e dartade saabu ko ummil mu'minin ala wawa fortude sonnaɓe nenaɓe ɗen waɗinaɓe o acci ɗon ha yumma men hafta feƴƴini ɓay yumma men hafta feƴƴini kissan kanko Marwan bun Abdulmalik on neli ha e Abdullahi ibnu Umar woni miñan yumma men hafta ko ɓe nena goto baba go ko wonanten an Abdullahi ibnu Umar ibnul Khattab o wi Abdallah jaajama feƴƴini yumma men feƴƴini komi faala ko kisan kisa ya jonnanan deftere men hande tawan Umar wi saman wa ta'atallaka ya Allah so ɗetti deftere nden ko nabi dew jonne Marwan bun Abdulmalik Marwan bun Abdulmalik ɗettinde waɗi e ndiya siowal ndiya fofine haande laaɓi batte mayre lanndi siw o wasi ngay kaw inde jaman jogi moɗɗa ko no hoore nde onni ɗon anndi kon ɗum mi waɗani ɗum ɓe wi mi annda o wimi hulu wata en maayo accen nde ɗo jama on ara saama e nde ko wana ko woni kon e mayre ɓe hawka luttuɗe ɗen ko ɗen ɓuri ɓuuɗude o wi ɗon anndi fi holɗu mi waɗani ɗum Umar goye waɗi sifa ɗum ɓe wi awa kon ɗum Umar waɗi wo Umar nde o tawno sajaratu albay'a bay'atu ridwan ka nelaɗo yeeyodirane o ɗon tafta sajara hay jama o watti haɓɓude bagage ara ha ɗo rewa joomi men waɗa ɗon dewal juula ɗon darɗe ɗiɗi en waɗa ɗon fiiji o anndi ɗum o arno ha o hewti o soppingal ka bindeje ka ɗaɓi o irtingal ha ngal laaɓi o watti leyde maggal batte maggal majji few jama hollandemo kon wala babu Umar le gangal ne laabe yewendira e leen o wiimi hulu waka jama on aroy rewangal min dunilla o wi Umar wadi wa dum dawsa jama o fami fami ne Marwan bin Abdul Malik de Marwan bin Abdul Malik fe ini non Abdul Malik ibn Marwan non ari on sai non Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi woni lambe sengule on kodon si tawi neɗɗo goto meeɗama landede fi Hajjaj Hajjaj noddimo landimo inni wo min ko honno wiiɗa lande min woni yalimatina ka bimmarankejo ko a bandijo hiɗa waafineji hiɗa towni balawal hiɗa ɓurtini te laamugo jonnoɗan ɗum ko seeɗani na ko heddoto ɗum noon kaka pale makko o wi ko honno wiiɗa Marwa fi Abdul Malik bun Marwan lammingolan on o wi an ko a bakkatuji o hiɗa jeeya e min hataya wo konno mi wonire bakkatu makko wo ɓayri kanko ndaari e dow leydi ni fo o taw alaamo jonnalaamo sina wa ma ko ɗum o jogitirete ka joni no ñandeɗa woɓɓe no sotirede de hara ko ɗum ɗo woni illa ko yumma men hasta innira الأمينة على المصحف كان دوني هولا نقل حلفي نيدي نيدي ودكتر كواننن إن الله سبحانه وتعالى وإن دينك يارني ها يما من هل صفحي نيدي نيدي نيدي نيدي نيدي كرمو قبل بيكو نيدي نقول سلو دي كتاوتا كنتين في الله وانما يما من هل صفحي نيدي مونو نيدي نيدي جاكوان ناي اجوي وقبنا بي غاني نوم وقبنا بي يسهم كنو إمام ابن حجر على الكلاني قال إصابة إمام ابن الأثير كأسد الغابة بعد فوق هي كبر سل لكم يكون من رئيس اللورة كفت ينقل بهيدا أن تجفن إجل فأنا بيبنا مرنا باون إلى السجود كوانا نوم ما كنا كنا يؤلاء عثمان رضي الله عنه وراء لأنه هيدا أن جل حجة جل حجة خلاف يارني هاويدا أري أجولة أولا هم الحسن yeyondira siwata fitna o waɗu o ɗetti khilafa mo jippito jonni Muawiya jurɗo ɓen ƴiiƴe mum hiti e gurdam Muawiya yumma men hattayano ha ɗumɗo feɗɗi ɓe wi ko annon kaɓe feƴƴini Madina fof zamanu jurɓe wurunoɓe ɗonɓe fof ala heddinoɗo mo ɗowtali yumma men hatta surrogol e nden ɗon hitande saabu noon andugol qima maɓɓe on e valeur maɓɓe o e andugol kadi koɓe darani islamu kon e janngugol kaɗo dina islam ɗum ɗo hino hollanno imam cheikh Ali Karmi ɓe makiri no wo tabi'iyatul insan hollani neɗɗo ko mari qima wo o faljata ko ɗum si tawi chi'a e ahlu sunna wal jama'a ko sendiɓe ko ndarugol neɗɗo o falji anda ko o faljuɗo jogitomo ko o faljuɗo anda no woodi kaw hawrite ko ɗoɓe nuutodiri e chi'a chi'a ko ɗo jogitoto aybina leñol nelaɗo ngol fof e ɗeynure maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe daro mantaɓe kamɓe ko ɗum si tawi ɓe wi ala ko woni angal hakkil ha hewti mantugol neɗɗo aybina leñol makko ngo ɓey ɓure nelaɗo ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e esiraɓe maɓɓe si neɗɗo dari ke wi nelaɗo yiɗaɓe ma ɗum dari ke wi wono chi'a rawafida kamɓe anana e woɓɓe maɓɓe no inna wo nelaɗo on sa siɓe andi kamɓe tigiri na kamɓe jonnano nelal ngal ɓe joguitingal ɗum ɗum hino e deftere wiyetede haqiqatu chi'a hatta la man khadi'a ko mboni chi'a tigiri siwata chi'a janko e ɓen wone allahu subahanahu wa taala neli jibril kamɓe chi'a rawafida woyo addu nelal ngal jonna ali ibnu abi talibin wo ɓayri nelaɓe ali no nannduno wo jibril ari tawi nelaɓe ali no joɗodi wo jibril ɗetti nelal ngal jonni nelaɗo hooti jonne wiya naɓi komin numa kon wo jibril wi hi ndaare layi mbiyagal ɗum ko bakkugol e joni men angal andugol ko woni feƴƴude e tuumugol jibril andal andugol ko nela wo jomina wi a jondi ko annen wi ko minnuma ko homi nabi wo a hewtinayi wo ni wo ko ombo jonnuɗa wo ko Muhammad wo jomina wi na on miwinoma mare no moƴƴa ñande nelaɗo nela hari ɓe jogui duuɓi capannayyi ñande nelaɗo nela Ali harɓe jogui duuɓi jeego jomumen komo duuɓi jeego nelata ko duuɓi jeego wo Jibril fay jomumen wi a na on minnunoma ko Ali minnunoma a falji Jibril wo Jibril wi yomi yen mbi ɗetti kammi jonno Ali wo accu ɗon no gasa o gay nayyi kanken jomumen ko ɗe jonni ko nela no gasa gay nayyi wo ko ɗum nelaɗo jogori nelal ngal wo ko Ali wonno nelaɗo wo no joni ɓayri o woɓiga nelal goɗɗo haanamo artade ka hilafa kadi ko ɗo woni majjere maɓɓe nde fof majjere nde ɓe jogi nden fof nde tawata ko zulumatum baduha fawqa badun no joni men wiri noon ida akhraja yadahu lam yakad yara koye ndenden majjere ɓe downi koro mo jangal haqiqatu shi'a shi'a no wawi modude bani adama saabu hiɓe jogi aqida goto weeteɗo attaqiya woni adamu izhari ma anta alayhi haqiqata kala ka yahuɗa wona ya feññin ko hombo wonma ko ya wawwa wonɓe ɗon ɓen o haɓida e goɗɗo o lutondira e goɗɗo shi'a no wawi wa doño ɓayde gandi doño doño kala mo yi ettay no way noon haɓe waynodira ka ko noon ɗon ɗo doño kono way shi'a kadi kono way arrawafida ko ɗum si tawi Allah subahanahu wa taala yeetike en tabi'iyatul insan hollali neɗɗo on o faljata nelaɗon ɓe maki kullu bni adama khata'un wa khayru khata'i attawwabu te kadi holli en nelaɗon koni en hollude gurdam maɓɓe ɗan ko neɗɗo on wonay insan mutahammil so wonay jonɓe guure ma o naron litotoɗo hollugol kadi wonugol ma moƴƴo hollaki faljatake ma ko ɗum noon ndetteten e duuɓe darto wonugol ma moƴƴo hollaki faljatake maɗa hollugol kadi sa woni moƴƴo awa ma wona ronditotoɗo hollugol ma kadi neɗɗo moƴƴani fiita o falju hollugol ma kadi ko ɓuuri moƴƴude faljoɓe ɓen ko neɗɗo hootowo on tuma nde falju hara ɗum ɗon ne jeeya ko ɓuuri himmude e durutuji ɗi ɗetteten e gurnan yimma men hafsa radiallahu anha hollugol en kadi ndeɓe faami ko ɓe woni waɗde ko wona noon waɗirte Allah subahanahu wa taala yiltaniɓe tono yumma men ummi salama janguirɗen ɓe maako noon ne jeeyano koɓe salorno e nelaɗe jombuɓe saamugol hiɓe mari jikku koye sattukoy saamugol hiɓe mari probléme lawliibo probléme hiɓe mari ɓey guure duuɓi maɓɓe toowi kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ettuno ɗiɗo fo ettiniɓe mum ɓe maki so tawi ko jikku sattugu mum e fiiru gongo ɗum honno nawlu gongol mi torantomo ye allahu subahanahu wa taala ittane ɗum noon nelaɗon ɓe toraniɓe iwi ɓe ɗettiɓe ɗomu ɓe maki so tawi ko ɓey guure manen ɓey guure manen ko ɓey guure a ɓe maki so tawi ko towgol ma duuɓi ɗillan heccuma ko gattongo heddi ɓeɗole ko ɓeɗo noon jomumen wi lat tunnaka ahadin minanisa jaka holli neɗɗo ko o moƴƴi o mahma balaga minal islam ko ma ona tun falto o ko woni almasumu anil khata ko al anbiya'u wal mursalun ko woni reena ɗum e faldugol saljata few ko annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen kala mo wona ɓeɗo haray ko mu'taridun lil khata wannisiyan ko ɗum si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wufira li ummati al khata'u wannisiyan wa mastukrihu alayhi ɓe maki mofti anden yafanama peeji ɗiɗi ɗum koɓe yejjiɗi e ɗum koɓe falji e ɗum koɓe forçaɓe waɗina siɗo tati ɗe jogi gorfate cheikh noon homa sal ibnu taymin siɓe charha ho hadis ɓe maki famen noon al khata'u wannisiyan mo nelaɗon ɓe maki mofte ɗen yafanama o wo nisiyan no mare pecce ɗiɗi si on kiɗi yejjitu waɗi ko haɓa Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo ko o waɗi kon sabu o yeggito waɗi. Wono si o yeggito o jooɗi o ronki waɗude ko o yamira, joomi men yaafotomo faljere ko o yeggiti kon, kono o yaafataako mo cippingol mo ko o waɗaali kon. Nanna sesenndiri kono ɓe barde misal neɗɗon ko haanɗo waɗde huunde, wono neɗɗon no haɓa juulugol o alaa salligi kaa mo yeggitii juuli alaa salligi e si hara mo mari bakkaatu ko yeggitoo waɗi kon, hara o alaa bakkaatu. Kono taw si haray julde nden no selli maa nde cippi kemo, hara julde nden nde sella so nde cippaaki mo, so o alaa bakkaatu. Jooni kono mo heddori ko yawgol kadi salligoo ara kadi juula, so pasi koko yamira o acci. Amma noon si tawi koko haɗa o waɗi o yeggiti ɗon, haray mo cippina. Wono neɗɗon no haɗa juulidugol e soɓe harano ka ɓanndu makko ma ka coñci makko, soonkidi an yeggiti soɓe ɗen no ka ɓanndu ma no ka coñci, haa o juuli o salmini o annditi soɓe ɗen ma o yiɗiiɗe, ɗo haray ko ɗum wiyeten mo Cheikh Ousseynou ɓe maaki, ko wiyeten joomi nelaaɗon ko ɗum ɗo ɓe maaki, wufira li ummati al khata'u wa nisya. Ɗo ɓayri o yeggito haa o juulide e soɓe ɗen, haray ɗo ko huunde nde o haɗa o waɗi juulidugol e soɓe no haɗa. Kono salligagol ko yamiroore, o accuɗon ko yamira, accugol noon yamiroore nden cippinta yamiroore nden. Kono yeggitugol waɗa ko haɗa hino yaafine neɗɗon ko waɗi kon, hara o yeggitaaki. Ko ɗum simo juuli yeggiti ɓanndu nun waɗi soɓe ma kenci hinno waɗi soɓe o, o salminii so anndi hara julde nden no sello yoɓataane kadi to. Kono mo yeggiti salligaaki juuli, so salmini o annditi o salligoto kadi o yoɓita julde nden. Ko ɗum sendiɗi ko ɓayrilaa ko waɗugol ko yamiraa haa ko accugol ko haɗaa, ko ɗum ɗoon ko sendiɗi. Ko ɗum sen naati e damal alkata o wonni siyam en tawayi Allah subhanahu wa ta'ala hino yurmaa ɗee ɗoo mofte hino yeññanɗe moƴƴe. Kono noon faamen al maasumu man asamahu llahu taala, ko ɓuri moƴƴine kadi e jeyaaɓe ɓen no nelaaɗon ɓe maakir noon ko ommotawa to si falji annditi tuubay ɗum soka allahu subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum ɗo wonno ko sañini men en faama e gurna yumma men hatta radiallahu anha ummil muminin, ɗen toroy allahu subhanahu wa ta'ala hawrindinen ɗum ko yiɗo wela kala ko tawta hawrodiri e muɗum e ko allah subhanahu wa ta'ala yiɗi kon e ko nelaaɗon yettini kon, hara ko allah subhanahu wa ta'ala woni balle e muɗum. Kala ko tawta yalti e muɗum hara no lumdi ko allah subhanahu wa ta'ala wi kon e ko nelaaɗon yettini kon, hara ɗum noon ko minni wa min cheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.